Het is middernacht, het begin van maandag 25 november. Jeroen Tjepkema met het NOS-journaal. President Obama heeft de Israëlische premier Netanyahu gebeld over het akkoord dat is gesloten met Iran over zijn nucleaire programma. In een poging om Netanyahu gerust te stellen zei Obama dat er meteen overleg over zal worden gevoerd met Israël. Eerder op de dag had Netanyahu dat akkoord bestempeld tot een historische vergissing. Verder zei hij dat Israël zich er niet aan gebonden acht. Volgens de woordvoerder van het Witte Huis hebben de twee leiders in het telefoongesprek nog eens benadrukt dat ze beiden als doel hebben om te voorkomen dat Iran een nucleair wapen in handen krijgt. En verder zei hij dat Israël alle reden heeft om sceptisch te zijn over de intenties van Iran. In Groot-Brittannië is de Royal Bank of Scotland verder in opspraak geraakt. De bank zou goedlopende bedrijven opzettelijk failliet hebben laten gaan om goedkoop hun bezittingen te kunnen overnemen. Volgens de Financial Times staat deze beschuldiging in een rapport dat morgen openbaar wordt gemaakt. De Royal Bank of Scotland ligt ook al onder vuur omdat de bank stelselmatig leningen zou hebben geweigerd aan kleinere bedrijven. De nieuwe Egyptische demonstratiewet stuit op veel weerstand. Volgens de wet moeten demonstraties voortaan 3 dagen van tevoren worden aangemeld. Bij gevaar voor de openbare orde kunnen ze worden verboden. Mensenrechtenorganisaties en oppositiegroepen noemen de wet repressief en zeggen dat die alleen is bedoeld om politie-ingrijpen te rechtvaardigen. De kans op seksueel misbruik neemt af als ouders hun kinderen leren om nee te zeggen of te gaan huilen bij ongewenst intiem contact. Dat blijkt uit onderzoek van een psycholoog aan de Erasmus Universiteit. Ze sprak met 47 veroordeelde kindermisbruikers. Die zeiden vaak tegen haar: als het kind nee had gezegd, had ik het niet gedaan. Het weer. Vannacht af en toe een bui, vooral aan de kust. Minima een paar graden boven nul. Morgen opnieuw wisselend bewolkt met een bui en wat zon. En het wordt 1 graad of 8. Dinsdag iets kouder. Vanaf woensdag zacht, maar wel iets vaker nat. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Pound. Zondagnacht. Het is tijd voor Echte Janne. De radioshow voor mannen met brillen en vrouwen met billen. Ja, welkom bij de Echte Janne, de radioshow van Pound. Mijn naam is Jan Heemskerk. En ik ben Jelmer Gesiklo, oftewel de kutkabouter. Ja, want ja, Jan Roos is volgens de laatste berichten wel degelijk onderweg terug uit Tibet, maar heeft een akkietje aan de Chinese grens. Volgende week hopen we betere nieuws te hebben. Beeld bij het geluid heb je op echtejanne.nl. De hashtag op Twitter is Echte Janne. En je kunt binnen met de voicemail op 06-3000-9009. Oh, dan kun je misschien trouwens, dat ik me te bedenken, ook wel een leuke beterschapsgrens voor Roos inspreken. Doe dat even. Want als hij dan volgende week terug is, dan spelen we ze allemaal ongecensureerd af. Ja. Of misschien wel niet. Ja, want wat er nu op binnenkomt is echt heel erg. Ja? Dat is echt niet voor uitzenden vatbaar. Nee, is echt verschrikkelijk. Oké. Okay. Maar ja, een echte Jan, dat ben je of dat ben je niet. Dus map je een kleine Libanees in elkaar omdat hij je aanspreekt op fout parkeren. Pietje laat je verontschuldigingen aan en trek je die vervolgens weer terug. Om uiteindelijk de baas van de arme Libanees om excuses te vragen. Zoals de ambassadeur van Angola. Dan ben je dus een ontzettende Johan Jan. Zo is het, maar laten we erover nog veel meer. Laten we eerst even kijken wie deze week nog meer een echte Jan of Johan is geweest. Jammer! Echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan. Ja, we beginnen met de voor iedereen totaal onbekende, maar zal zo veranderen, Franska Stuy. Ik wens u heel veel gezelligheid en veel plezier. Nou, knap dat jullie er gevonden hebben. Wat is het nieuws? Ze komt gewoon keihard uit met de Zwarte Pieter-libellen. Zonder ook maar een moment rekening te houden met 150 jaar slavernij. Gekweste Afrikaanse zielen. De Verenigde Naties en het comité Dood aan Piet. En dan, dat komt het nou hè, nog zwart gesminkt in je eigen boekje op de foto gaan. En een verhaal over erectiestoornissen brengen. Met als kop, kom maar binnen met je knecht. Kijk. Nou, dat vind ik pure onversnedige en grappige politiek activisme in de libellen. En de baas van de libellen. Heet Franska Stuy en is een mega Jan deze week. Kijk, en dan gaan we naar Gordon. Which number are you singing? Number 39 with rice? Ja, lezen we net in de Linda dat hij ook op vrouwen valt. Meer dan 500 mensen heeft afgeracht. Net zo vrolijke hoer of gigolo besteld. Omdat hij nou eenmaal een gigantisch libido heeft. Vonden we hem bijna aardig. Verkloot hij het weer met die achtelijke grap bij Holland Got Talent. Ja, ik bedoel, ik vind het allemaal best. Maar dan, ja, daar heeft hij het dus over het Chinese talent. Nummertje 39 en sambal bij. En dan denk ik, we hebben weer een boom verongelijkt bevolkingsgroep, ja. Namelijk de Chinezen. Ja. En een Zwarte Piet is nog niet eens naar Afrika, Spanje toe, sorry. Je wordt bedankt, Gordon, ouwe poep Chinees. Je bent een Johan, maar dat was je sowieso wel. Ja, maar goed, hoe krijg je het voor elkaar? Dan denk je, het zijn eindelijk die hele Chinezen, die hele Zwarte Pieter toestand een beetje achter de rug. En wat doet hij? Er zijn woedende Chinezen overal in de krant. Mensen, we worden ook al gepest en het kan toch allemaal niet. Het wordt echt verkwaald tot erg. Ja. Het is allemaal Gordon's schuld. Alles is Gordon's schuld. Ja. Ja. Nou, wij gaan ondertussen even verder met de man die ook overal de schuld van heeft. Mark Rutte. Ik voel dat we aan het begin staan van een nieuw begin. Ik voel dat we weer op stoom komen als land. Ja, ik voel ook altijd van alles. Maar Mark Rutte voelde tijdens het VVD-congres aanwijzingen dat de economie weer aantrekt en de huizenprijzen niet verder dalen. En we dus voorzichtig naar boven kunnen kijken. En vervolgens meldt hij dus doodleuk, jawel, dat we het wirtschaftswonder aan niemand minder dan Mark Rutte te danken hebben. Mark Rutte en het falende nivelleerbeleid. We staan onderaan de kneuzenklas van de EU. We hebben er sinds de jaren 30 van de vorige eeuw niet zo beroerd voor gestaan in dit land. Dat hebben we aan jou te danken, Mark. Dat hebben we aan jou te danken. Maar evengoed ken je geen schaamte en heb je ballen van staal. En dus ben je deze week, hoewel je een ontzettende Johan bent, toch heel even een klein beetje een echte Jan. Toch niet? Nee, niet. Nee, echt niet. Niet. Maar ongelooflijk. Die... Hoe durf je? Het land dat ligt op de rand van de afgrond. Die pillen die Jan Roos normaal altijd heeft, die heeft hij meegenomen volgens mij. Hè? Die moet jij volgende keer vinden. Even. Ja, nee, neem even een slokje water. Dat is toch verschrikkelijk. Ja, maar dat is toch verschrikkelijk. Het is verschrikkelijk. Ik kan toch niet? Als jij, als jij even een slokje water neemt, dan heb ik het over Arold van der Hurk. Okay. Op het moment dat ik sla, heb ik het idee dat ik het fout doe. Meteen dat ik naast nou, dan doen we dan net of je het niet gedaan hebt. Nou, kan dat? Ja, dat weet ik niet. Dan ga ik even vragen. Ik vind het bijzonder spijtig. Maar de reglementen zijn de reglementen, helaas. Dus gedrukt is gedrukt. Ja, beuk je per ongeluk op de rode knop en accepteer je daarmee 150.000 euro in een spel miljoenenjacht. Had hij niet gedaan, was hij 5 miljoen rijker geweest. Dat is lullig, maar ja, niet zo lullig als miljoenenjacht voor de rechter halen om zo te proberen alsnog die miljoenen te pakken te krijgen. Arold van der Hurk, je bent een ondankbare hond, een zeikert en een Johan. Echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan. Oké, ik voel me al een stuk beter. Goed zo. Ja, onze hoofdgast is groot geworden in Behang en hij is dol op voetbal. Dus kocht hij destijds een derde van de aandelen Swansea, dat is in Wales inderdaad. En dat verdrukte vervolgens van de vierde divisie op naar de Premier League. En wij heten hartelijk welkom onze hoofdgast van vanavond, schrijver en behangkoning, John van Zweden. John, welkom. Nou, ik wilde zeggen, als er iemand hier een Jan is in de zaal, dan is het John wel. Ja, dit is inderdaad absoluut Jan. Ja, ja, we gaan natuurlijk even over je boek. Ik heb echt ontzettend genoten van het boek. Dat ik hou helemaal niet van lezen, behalve Donald Duck en Suske en Wiske. Maar dat boek voor jou is geniaal. Ja, dat mag ik niet kon lezen. Nee, dat is pas sinds kort. Dus als ik hier moet gaan zitten, dan moet ik wel lezen. Fantastisch boek, maar we gaan even de actualiteiten doornemen. Ja, dan beginnen we natuurlijk. Je vroeg al of teletext uit kon hier. 3-0 de Bietenbrug op bij Utrecht. Ongelooflijk, hè? Ja, dat kan ik ben er geweest vanmiddag. Ja, jouw het, ADO. Mijn ADO, ik heb die wedstrijd bekeken. En ik kan weer zeggen dat ADO gewoon weer goed gespeeld heeft. Maar weer de punten niet. We schieten die bal er niet in. Ja, en als je ze niet erin schiet, dan krijg je ze om je oren. En dan verlies je met 3-0. Maar de mensen die de wedstrijd gezien hebben, ja, tot net zo makkelijk de andere kant op kunnen gaan. Maar als jij het daar de touwtjes in handen had gehad bij ADO, dan hadden ze gewoon keihard gewonnen natuurlijk. Nou, dat denk ik niet. Maar laat ik het zo zeggen. Kijk of het nou wel of niet goed gaat bij ADO. Ik bedoel, kijk, ik zie wat er op het veld gebeurt op het ogenblik. Mm-hmm. En ik, ondanks die lage positie op de ranglijst, de 16e plaats, denk ik dat het gewoon nog steeds, heb ik nog steeds alle vertrouwen in de trainer en in de spelers. Ja? Ja, absoluut. Want ik zie, ik bedoel, kijk, we hebben gewoon echt, ja, kijk, je roept het over je eigen of die pech natuurlijk, als die ballen niet erin schiet. Maar een keer komt het geluk onze kant op. En laten we dat nou gewoon volgende week doen. Dan spelen we tegen die ploeg uit het dorpje een stukje verderop. En dan pakken we hun hier gewoon in. Ik ben benieuwd. Goed zo. Nou, serieuze zaken dan. Nee, dat is ook wel serieus voetballen hoor. Zit die... Ik kan net zeggen. Dus denkbaker, geintje, jongen, ja. Laat mij dat er ook een keer. Pas op, hè, want hij geeft je zo'n draai om door. Ja, dat betekent bij John niet dat je... Is dat leuk in het boek? Ik hoor net dat het een hele vriendelijke, niet gewelddadige man is. Nee, daarom. Hey, de NSC spioneert dus ook in Nederland, hè? Wat een verrassing, hè? Al 20 jaar na de oorlog, dus van 48 tot 68 of daaromtrent, hebben ze ons ook afgeluisterd. En het mooie is, toen later zijn we hun ook gaan afluisteren. Want er is ook nog eens een keer een man gearresteerd daar zo. Omdat die hen dus bespioneerde. En later hebben we samen de Afghanen bespioneerd. Nou, wat vind je ervan? Wat ik ervan vind, ja, ik vind het te gek. Sorry, ja, ik wist dat. Nee, te gek voor woorden. Ik heb dat ook op teletext gelezen natuurlijk. En iedereen luistert tegenwoordig iedereen af. Je. Heb jij geheimen? Ik heb niet zo heel erg veel geheimen. Ik ben altijd open boek in alle kanten op. Dus wat dat betreft heb ik geen geheimen. Maar ja, je weet dat het gebeurt. Het gebeurt in Amerika, het gebeurt overal. Ja, nou, je bent er al, het is een paar weken bezig, dus je bent er al aan gewend nu. Maar eigenlijk is het toch steeds verschrikkelijk natuurlijk. Nee, het slaat natuurlijk helemaal nergens op. Maar dat soort dingen ga ik maar totaal niet druk maken. Nee, wat moet je daarmee? Ik bedoel, je kent er verder weinig mee. Nou ja, weet je wie er wel druk af maakt? Althans, die wil ook niks over wil zeggen. Dat is meneer Rutte, we hadden het al even over. Wat hij zei was, alles wat ik erover zeg geeft inzicht in onze informatiepositie. Dat betekent een afbreuk van ons belang. Snap je dat? Nee, ik snap dat helemaal niet. Maar ik snap wel meer niet wat hij zegt. Volgens mij bedoelt hij gewoon eigenlijk, we hebben helemaal niks. Maar als we dan dat zeggen, dan zeggen we dus dat we niks hebben. Ja, of hij bedoelt van, we doen ook van alles. Maar als we dat gaan moeten vertellen, dan hebben we helemaal een probleem. Ja, dus denk je? Ik denk dat we echt dom voor zijn. Ja? Ja, ben ik bang. Dat zou helemaal kunnen. Wat vind je van Rutte? Überhaupt. Nou, wat vind ik van Rutte? Kijk, politiek gezien sta ik meer aan zijn kant dan aan de kant van links. Want daar heb ik helemaal niks mee. Nee. Maar of hij het nou goed doet of niet goed doet. Het is bijna links, hè, momenteel. Op het ogenblik is het inderdaad bijna links. Je gaat het bijna denken. Ja. Hey, maar wat vind je nou net, wat ik net voorlees? Hè? Dat hij dus niet op het congres staat daar zo. En een beetje eerste druppel regen. Je steekt je vinger onder, voorzichtig onder de paraplu vandaan. Het is iets minder hard gaan kletteren. En hij begint meteen te gillen dat het door zijn briljante beleid komt. Vind je dat ook? Nee, dat vind ik inderdaad slap gelul, inderdaad. En ik snap ook niet dat hij steeds zo de tegenaanval ingaat over tegen Wilders, want daar is die gisteren natuurlijk ook vreselijk uit zijn dak over dat Europa-beleid. Ja, maar als je diep in mijn hart kijkt, liever morgen eruit als overmorgen. Ja, je zit ook in de politiek, hè? Daar gaan we straks nog even over hebben. Jij sluit je aan bij de MOS, bij Groep de MOS in Den Haag. Ja, ik luisterduwer van geworden inderdaad, ja. Ja, luisterduwer. Heb je op hem gestemd ook? Destijds, of heb je destijds nog op de VVD gestemd? Kijk, dat is natuurlijk een listige vraag waar je naar stelt. Want het is voor mij natuurlijk zakelijk gezien listig. Maar ik ken Richard al heel lang. En Richard's ideeën die staan mij al heel lang na. Maar aan de andere kant is het zo dat ik heb ook. Ik heb bijvoorbeeld niks met racisme of wat dan ook. Mijn beste vriend is een Turk, dus ik moet altijd voorzichtig zijn. En ik heb daar wel eens meningsverschillen over. Maar ik sta redelijk aan die kant toch wel. Ja. De ideeën die er zijn, die ben ik overal mee eens. Misschien is niet iedereen helemaal op de hoogte. Wat, hoe zou je even in het kort de ideeën van de MOS omschrijven? Want hij centraal in het midden. Echt puur het midden en dan een beetje aan de rechterkant. Ik bedoel, we hebben ook goede ideeën voor ouderen en voor sociaal beleid. We hebben 2 december hebben we een actie voor de voedselbank. Dat is natuurlijk ook zo links als wat. Ja, het is echt een stadsman, hè? De Richard ook. Pure stadsman en een betere stadsman. Mensen die in Den Haag wonen. Ik denk dat Richard de redding is voor. De absolute redding is voor de stad Den Haag. De redding voor de stad Den Haag kan wezen. Want dat linkse beleid wat er op het ogenblik is met de PvdA, dat is één grote puinhoop. Maar je bent natuurlijk een echte ondernemer. Ja. Dus je hebt destijds op de VVD gestemd. Uh-huh. En daar kom je nu denk ik wel op terug. Met dit soort uitspraken wat Rutte doet is natuurlijk niet, laat ik daar wel in wezen. Dat is, kijk, ik volg de politiek uiteraard ook. En ja, dit soort gelul, weet je, het liefst hoor ik dat niet uit zijn mond. En ik denk ook dat hij op het ogenblik gewoon zo gaffend gaaf is daarmee. Ja. En je hebt het net over, je wilt Europa uit. En dan is altijd het verhaal van, ja, maar we hebben heel veel in Europa met handel en zo. Ja, nou, jij bent een handelaar als wat. Ja, laat het maar eens zien. Ik heb niks eraan. Nee, hè? En ik heb, wat dat betreft zeg ik, heb ik meer met de ideeën van Wilders in deze. Want die komt openlijk vooruit. En ik sta in dat geval sta ik, weet je, deel ik zijn ideeën. Ja. Deel niet al zijn ideeën, maar dat soort ideeën, dat deel ik wel zeker. Jij was natuurlijk ook al handelaar toen er nog wel grenzen waren. Merk je verschil? Nee. Ik vind het alleen maar minder geworden allemaal. En daarom denk ik dat als je diep in mijn hart vraagt en aan de meeste ondernemers vraagt, denk ik dat wij niet op dat slappe gelul zitten te wachten. Hoe heet dat over Europa dit, Europa dat. Ik denk dat we allemaal liever weer terug willen naar de gulden en de euro een rotschop geven. En ik heb in Engeland of Swansea in Wales ermee te maken. Daar hebben we geen. Daar hebben we nog steeds geen euro. Ja. Nog steeds een lekkere keiharde pond, weet je. Ja. Hey, en nog even over ander nieuws uit de detailhandel. Sinterklaas aanbiedingen zijn vaak nep. Je verwacht het niet, hè. Het is ongelooflijk, hè. Hoe vind je dat nou? Ja, en goed, alles wat er op het moment hot is, daar wordt misbruik van gemaakt. Zo moet je het gewoon zien. Ik bedoel, kijk, nu wil iedereen cadeautjes kopen. Ja, dan doen ze dat de cadeautjes. Iedereen die probeert een stunt te verzinnen. En ik weet wat jij bedoelt. Ik heb dat natuurlijk ook gehoord. Ja, schandalig. Maar ja, je weet dat je gewoon nu even een aanbieding, pijlenboog voor €23 van de zomer waren 18. Ja, dat is inderdaad heel apart. Ja. Maar mooi, heb jij een speciaal in je winkeltje nu iets Sinterklaasigers? Want jij weet niet of je een behangrolletje wil krijgen voor Sinterklaas. Nee, ik ben wel zeer pro-Sinterklaas. Dus ik ben echt dat zwarte pieten gezaakt. Daar ben ik echt helemaal klaar mee. Ja, dat is wel een goeie, want nou ja, er is heel veel gedoe natuurlijk om het zwarte pietige eikel. Maar jij bent natuurlijk altijd al een beetje op dat randje geweest. Je hebt ooit een shirt gemaakt voor toen Gullit niet meeging naar het WK. Zo in de categorie dingen waar je liever niet elke dag aan herinnerd wordt. Nee, moet je wel schrijven. Dat is ook van die dingen. Weet je, ik heb het in mijn boek geschreven. En hoe heet dat? Ik hoef me daar niet voor te schamen. Weet nee, ik zeg even voor de mensen die het niet weten. Je, op dat shirt stond Gullit, Lafaard, eet je banaan. En rot op naar Milaan. Ja. En dat had te maken met het feit dat hij in 1994... Rijdt wel. Ja, dat was ook de truc. Ja. Nee, maar Dick Advocaat was toen de bondscoach van het Nederlands elftal. En die heb op een gegeven moment liet Gullit hem in de steek. Die was er niet mee eens. En toen hebben wij om Dickie. Ja. Dickie is een van ons. En toen hebben we Dickie een beetje gesteund. Toen heb ik een grapje uitgehaald om een shirtje te drukken. Ja, je dacht er niet echt binnen. Nee, dat werd, ik sterker nog, mijn naam stond rechts onderin. Ik kan me makkelijk zoeken. Weet je, daar heb ik nooit bij stilgestaan. Maar het werd een rechtszaak. Het was een hoop ellende. Ja, die rechtszaak op zich viel wel mee. Maar de ellende die ik eromheen had, dat was natuurlijk wel redelijk heftig. Ik kreeg heel weer dat links Nederland achterman. Ja. En daar word je nooit zo vrolijk van. Nou, het is wel leuk, want wij bij Poont hebben natuurlijk nu een ledenactie. Als je lid wordt van Poont, krijg je een shirt. Met erop, hup, Zwarte Piet. Nou, die wil ik dan vast aan jou geven, want jij bent een shirtje spaarder. Ja, want ik ben echt pro-Zwarte Piet. Zeg daarom. Nou, ja, wil je dan misschien nog even commentaar geven op het laatste Zwarte Piet nieuws? We doen er namelijk echt al de afgelopen weken vreselijk ons best ervoor om elke keer weer iets nieuws over Zwarte Piet te vertellen te hebben. In de Nederlandse ambassade in Washington waren dit jaar enkel maar regenboogpieten. Dus geen zwarte. En weet je waarom? Om rekening te houden met gevoeligheden in het land, in de Verenigde Staten. Wat vind je ervan? Ja, we luisteren. Zwarte Piet. Ik ben met Zwarte Piet opgegroeid. Dat waren de mooiste tijden voor de kinderen. Ik heb het in Engeland, weten ze niet wat dat is. En denken ze dat ik Sinterklaas twee keer bedoel. Want Sinterklaas, Santa Claus, je weet wat ik bedoel. En ik vertelde hem dat het Sinterklaas echt een kinderfeest is. En wat er nou gebeurt is gewoon, het wordt elk jaar erger. Dat ik even maar aannemen. Want de een die steekt de ander aan. En het slaat gewoon helemaal nergens op. Het gaat over slavernij, wat nooit iemand meegemaakt heeft. En ik ben er spijkerhard in. Kijk, dit is ons feest. Dit is onze cultuur. Als ik in Turkije naar een moskee ga, dan moet mijn vrouw aangekleed. En als hun hier komen, dan moeten ze hun zich aan onze Zwarte Piet aanpassen. Want als je je daar niet aan kan passen, dan ben je in mijn ogen niet goed bij je paasei. En daar blijven ze mee aan de gang. Dan krijgen we ook nog een zeik over die paasei. Dat weet ik zeker. Ja, pas op wat je zegt. Kijk, wat je zegt. Wat kom maar, straks al die konijnen. De Nederlandse Vereniging van Hazen heb je dan aan je. Dat maakt me echt niet druk om. Dus bij jou hangen gewoon Zwarte Pietjes met oorbellen in de winkel. Sterker nog, we hebben zo'n Zwarte Piet voor de deur staan. Ik heb ook een dochter en ik vind dat gewoon een mooi feest. Ja, en laat wel eens hebben. Hebben jouw kinderen ooit het gehad over een neger? Wel, nee man, dat is helemaal niet aan nee. Die verhalen, we zitten zelf voor liedjes mee te zingen en dan denk geen kind meer na. Nee, toch? En om dat dan op slavernij te halen, in mijn ogen zijn ze niet goed. Nou, ja, ik vind het iets anders even. Ja, sorry, we gaan keihard door met het laatste nieuws. Zwitsers, heb je dat gezien of gevolgd? Er was een stemming vandaag of op basis niet meer dan 12 keer zoveel mogen verdienen dan een slechts betaalde werknemer. Was het slechts betaalde ook? Ja. Ja, dat loopt nogal uit de hand, want het schijnt hier in Nederland geloof ik 43 keer zoveel te zijn of zo gemiddeld in het grote bedrijf. Wat vind jij? Moet er geen limieten zitten? Moet ze ophouden met zeuren? Gaan ze ook allemaal trucs in deze zin? Want een baas verdienen, dan maakt er niemand aan van een baas verdienen. Nee. Ik vind dat is onzin nabij. Je moet alleen niet je personeel onderbetalen. Ik bedoel, ik heb een goed lopend bedrijf met goede gasten bij me werken. Die wil nooit horen klaar. Hoeveel verdien jij meer dan jouw minst betaalde? Zou je het weten ongeveer? Ja, niet het bedrag wat hij zegt, maar ik hou ook gewoon een normaal salaris eruit. Ik hou gewoon een normaal salaris uit de zaak. Ja, maar jij zegt eigenlijk, zolang die mensen gewoon goed betaald krijgen, al wil ik 100 keer zoveel salaris als mijn werknemer. Dus gaat die worden aan. Mijn bedrijf op zoutmieteren. Ja. Vind ik wel, ja, dat maak je toch zelf. Want jouw bedrijf, als slecht gaat, dan loopt het ook niet te zeiken van, geen me, weet je, ik bedoel... Kan je ook niet helpen, nee. Dat is toch het verhaal. Nou ja, goed, het is ook afgewezen, die wet, dus je kan tevreden zijn. De Zwitsers waren er ook tegen. Ik ben het helemaal met je eens. Oh ja? Goed zo. Ja. Nou, ben ik blij mee. Lekker. En gaan we even wat anders doen? Oh ja, nou, John, we praten zo direct met je verder. Gaan we even het boek beginnen. Maar inderdaad, mocht je onder een steen hebben gezeten, we gaan nu het verhaal vertellen over Danny Goosen, Ponyus, eigen pitbull, de crimefighter van de gewone man en was in Den Haag. En die spreekt dus een diplomatieke foutparkeerder aan en klopt vervolgens op de deur bij de baas, de ambassadeur van Angola blijkt dat te zijn. En vervolgens werd de dappere Libanese dwerg afgetuigd door een schuimbekkende Angolese reus. We bellen even met Danny Goosen. Hele goede nacht, collega Danny. Hey, jongen. Hey, ben jij lekker op tijd, jongen? Ja. Hey, Dit zijn tijden voor radiomakers. Hè? Jij mag dan overdag, maar gelukkig worden wij niet op ons bek geslagen. Nou, dat weet je maar nooit. Met vooralsnog gaat het alles goed. Hey, Danny, hoe is het verder? Wat is de schade? Ben je geschrokken? Ik ben aardig geschrokken, ja. Een beetje bijgekomen nu natuurlijk van de schrik, maar het was wel heftig. Ja, en lijkt me ook heftig dat je geen teletext, internet of tv aan kan zetten of het is Danny. Ja, dat is aan de ene kant leuk, maar aan de andere kant is het ook wel mooi geweest, zeg maar. Ja, dat kan me voorstellen. Tenminste, leuk in de zin van dat je in het nieuws alleen, ja, de reden is, of de manier waarop, dat is dan wel weer jammer. Hé, maar die klap is geweest, dan gaat onze baas Wezi, die gaat even langs de ambassade. Dan lijkt het eigenlijk allemaal wel opgelost. Ja, want je krijgt dat bijna voor onschuldiging van de ambassadeur. Je denkt, dat was niet de bedoeling. Het is een beetje opvliegende man, mijn gorilla. Dus weet je wel. dat bedoelt hij niet zo kwaad. En eigenlijk is het een gouden kerel. En, eigenlijk een vriendschapstikje was het. Ja, dat was eigenlijk aardig bedoeld. Goed. Dus er worden handen geschud, kusjes gegeven. En jij denkt, het is voorbij. En wat blijkt de volgende dag? Er zijn helemaal geen excuses geweest. En jij moet excuses aanbieden. Wat nou de volgende dag? Die avond toen we midden waren, een paar minuten ervoor, werd Dominique gebeld. En ik heb Dominique boos gezien, maar toen was hij echt razend. Nog razender dan wij hem over de redactie zien razen soms? Ja, dat is te vrolijk vergeleken met hoe die was. Want, Wacht even. Danny, even stop. Dus hij was er vrijdagavond geweest, Dominique. En vrijdagochtend, middag. Wat nou? Vrijdagochtend was hij er. En s'avonds kreeg hij te horen. Juist. Dus hij zit daar, hij bakt zoete broodjes met de ambassadeur. Alles is koekenij. En s'avonds krijgt hij te horen dat het gewoon teruggetrokken is. Niks excuses. Aanklacht. Nou ja, nee. Ze hebben gezegd, nee, we hebben helemaal geen excuses aangeboden. Wij betreuren het, dat zei de ambassadeur. Ah. En we gaan daarna toch nog aanklagen. Dus dat vond Dominique toch net even niet leuk, want we hadden een goed gesprek met die man. Ja, bizar. Maar blijkbaar was er nog één ding vergeten te melden. Is dat zij een aanklacht van mij gaan indienen, omdat ik met één teen op hun grondgebied stond. Ja, en je hebt ook je hebt de goede reputatie van het Angolese volk beledigd, hè? Oh, is dat zo? Ja, maar dat was ik ook ergens bij TPO. Maar dat is nou later nog gekomen. Ja. Nu in het nieuws horen we overal dat jij ook nog dat poont, of jij je excuses moet aanbieden vanwege het imago van de Angolezen. Ja, de imago-schade van het Angolese volk. Oh ja, die hebben natuurlijk een hele geweldige reputatie. Dus die moeten we natuurlijk verlulden. Dus, dus eigenlijk, komt het er dus op neer, als we het goed begrijpen, dat jij het allemaal eigenlijk zelf hebt gedaan. En ook met opzet niet alleen het grondgebied van Angola hebt betreden, maar ook die mensen nog dodelijk hebt beledigd. Hoe? Je kan het bijna niet erg doen, denk ik. Ik bedoel, dit is al heel erg wat ik gedaan heb. En ik denk dat ik wel ga nadenken wat ik gedaan heb. Over je toekomst ook, hè, gewoon. Nou, maar Danny, is er iets waar je van je achteraf denkt van, dat had ik misschien niet moeten doen? Eigenlijk niet. We hebben je wel eens extremer gezien als pitbull van Poont. Ik vond het op zich, ik was echt best netjes. Weet je wat het was? Ik vroeg, de eerste vraag was van, goh meneer, is die auto daar van u? Ja. En ik weet niet of die auto van hem was of niet. Hij had gewoon kunnen zeggen, nee. Of misschien wel ja. En of zelfs, ga alsjeblieft weg. Dan verbaast me dus ook altijd zo, Danny. Als ik je even mag onderbreken. Kijk, vind ik het misschien ook bloedirritant dat je aan mijn deur komt rukken bij de auto. Maar ik zou dan altijd denken, joh, ik zeg, leg tegen jou uit. Ik weet ook wel dat ik hier niet mag staan, gozer. Maar de ambassadeur komt over 2 minuten het pand uit. En give me a break hier, weet je. Want ik ben ook bij de hired help. Dan wil ik wel zien hoe jij het doet. Maar waarom worden al die gasten zo kwaad? Ja, hoe doe jij dat? Ik heb geen idee, man. Het schijnt een gaaf om te zijn of zo. Ik weet het echt niet. Nee, maar serieus. Waarom? Daar heb je vast wel over nagedacht. Je doet eigenlijk, je klopt dat aan. Je bent een beetje irritant. Tuurlijk, dat mag ook, want die man die mag er niet parkeren. Het is toch allemaal op te lossen als één van al die malle mensen nou één keer zegt van, nou oké, u heeft wel een beetje gelijk. We sturen hem even om een rondje. Hè? En dan komt hij zelf weer terug en dan stappen we in. Ja. Klaar. Wat is het toch? Ja, maar net precies. Maar dat lijkt me ook. Kijk, ik bedoel, wat ik wil is gewoon een antwoord. Snap je? Van waarom parkeer je hier de auto? Als hij zegt, oh, dat wist ik niet. Dan zou ik tegen hem zeggen, meneer, u mag hier niet staan. Zou uw auto even ergens anders willen neerzetten? Nou, als dit fout is, dan weet ik het echt niet, hoor. Ik bedoel, hij kan ook zeggen van, nou, ik wacht op iemand. Hij komt eraan. Dan denk ik van, prima, dan wacht ik ook een paar minuten. Dan ben ik ook zo, hoor. Dan wacht ik vaak 5-10 minuten. Dan zeg ik, ja, u zei net dat hij binnen een paar minuten hier was. En hij is er nog niet. Dus u loopt er met te liegen. Snap je dan? Dan ga je weer een stapje verder. Maar in het begin moet je iedereen een kans geven. Dat doe ik echt wel, hoor. Ja. Ik ga niet meteen zeggen van, hé, ga nou weg, onderop. Of weet ik veel wat. Nee. Ik geef ze op. Je moet iedereen een kans geven. Nee. Het kan ook zo zijn. Uiteindelijk zenden we natuurlijk ook altijd een minuutje uit. En zo'n item is opgebouwd naar een uur. Nee, maar je weet toch ook. Stel je ervoor dat je mediatraining moet geven aan mensen die Danny Goos tegenover zitten. Ik denk dat ze daar in Angola wel als eerste op bezuinigen. Maar dan is toch eigenlijk het eerste wat je zegt is van, luister, wat die gek ook tegen je zegt, zeg onmiddellijk dat het je spijt en dat je het zo niet bedoeld hebt. En dat is toch heel makkelijk. Het is toch heel makkelijk te diffusen dit gedoe. Dat is toch gewoon dom. Ja, dit lijkt me ook. Ja, maar ze hebben denk ik een PR-manager die eerst zegt van... Was die gozer die jou een klap gegeven hebt, de PR-manager? Nee, maar iemand... Misschien wel, hè? Iemand die de ambassadeur even heeft ingefluisterd wat hij moest zeggen. Nou, die heeft dit helemaal fout gedaan. Want ja. Hij zei van, ja, we zagen die jongen aan voor een extremist of een terrorist. Ja, dat mocht, ja. Ja, wat ja. Met een extremist met een radioploeg en met een videoploeg achter zich aan. Dat is, Dominique zei ook, ik heb nog nooit een terrorist gezien die zijn aanslag zelf heeft gefilmd of zo. Nee. Misschien wel een nieuw genre trouwens, hoor. Ja. Nou, en waar had je explosieven moeten houden? Ik bedoel, where the sun doesn't shine? Ik heb geen idee. Misschien wel. Misschien in die microfoon, hè? Oh ja, dat was een staafdynamiet. Een heel creatieve aanslag was het geweest, denk ik. Ja. Ja. En bovendien, als je een terrorist ziet, dan ga je toch niet trappen. Dan doe je de deur toch dicht, lijkt me. Ja. Ja, ja, het is wonderbaarlijk fenomeen. Wat gaat er gebeuren? Ik bedoel, morgenavond is er weer een uitzending. En morgen is er weer een dag. Hoeveel tijd hebben jullie gekregen? 24 uur om... Een week. Tijd om excuus te bieden. Oh. Dus ik denk dat we mogen met z'n allen gaan zitten en even kijken hoe we dat gaan doen natuurlijk. Ja. Je hebt nog geen plan. Nee, we gaan helemaal geen excuus aanbieden. Nee. Maar je hebt toch wel dit heeft een staartje. Ook, hey, en ook nog iets anders. Wacht even. Dit heeft ook een staartje in de uitzending. Heb je al een idee wat je gaat doen? Wat het staartje in de uitzending gaat worden? Waarom moeten wij morgenavond de tv aanzetten? Dat moet natuurlijk altijd. Bonieuws, omdat Dominique gaat presenteren is altijd een genot. Ja, tuurlijk. Nee, maar ik weet het niet. We moeten even kijken, want als ze een aanklacht tegen mij hebben ingediend, dan kunnen we morgen wel denk ik een uitnodiging van de politie verwachten om even langs te gaan om aangifte of om mijn kant van het verhaal aan te horen voor zover ik een verhaal heb. Ik bedoel, wat moet ik zeggen? Ja, ik stond met mijn maat 33 even 1 seconde binnen. Is dat het, weet je? En ja, waarom deed je dat? Ja, weet ik veel. Ik wil antwoord, dat is een verklaring. Ja, we zijn binnen no time zijn we weer buiten. Zeg maar. Niets anders nog even, Danny. Jij hebt natuurlijk die meneer die jou uiteindelijk die kleun van je hersens gegeven heeft. Dat was geen diplomaat, hè? Tenminste, hij zag er niet echt uit als de cultureel attaché. Ik heb geen... Ja, weet je wat het is? Hij kwam uit de ambassade. Hij zat in de ambassade. Ja, ik neem aan dat iedereen er binnen zit die toch wel iets met de ambassade te maken heeft. Dat zal wel, maar... Ik zou ook zeggen dat hij geen diplomaat was. Maar het schijnt geen diplomaat te zijn geweest. Maar wat we allemaal vergeten natuurlijk, en wat ook uitgezonden is, is dat de ambassadeur, die kleine dikke meneertje, die heeft me ook gewoon een klap in mijn gezicht gegeven. Dus hij kan zeggen, ik heb nu geslagen, maar de beelden liggen er niet om. Nee. Ik bedoel, nee, maar dan als kun het je... geen klap is in Angola, is het wel in Nederland. Snap je? Precies. Je hebt natuurlijk Nederlandse klap en Angolese klap. Ja. Maar Danny, de ambassadeur, daar kan je niks aan doen. Want die is, dat weten inmiddels diplomatiek onschendbaar. Die mag jou... Ik heb nu geslagen. Nee, maar dat mag je ook, want hij is diplomatiek onschendbaar. Maar die gorilla die kleun gegeven heeft, ik ben wel benieuwd wat hij dan doet in die ambassade. Misschien is het wel de loodgieter, weet jij veel. Dan kan je die man toch gewoon aanklagen. Die heeft jou een kleun... Hij heeft ook een procesverbaal gekregen. Dus die meneer heeft zich netjes bij de politie gemeld. En hij is verhoord door de politie. En hij is weggestuurd met een procesverbaal. Dus hij moet binnenkort gewoon van de rechtbank komen. Dus de politie heeft het heel netjes... Uitstekend. Dus maar zeggen, daar kan je toch nog wel geld van krijgen. Maar dat komt later misschien. Weet je, nu willen we even natuurlijk dit allemaal tot een goed eind leiden. En dan zien we weer wel. Eén ding is zeker, je hebt wel aangetoond dat er iets moet gebeuren met dat gedoe rondom die ambassades. Is het niet parkeerplekken, dan is het wel iemand voor zijn bek rammen. Ik zou voortaan... Maar weet je, de hele discussie rondom diplomaten en van parkeren en asociale gedrag, dat hebben we inderdaad nu wel een paar keer bewezen. Ik denk, elk item die we hadden was gewoon raak, snap je? Ja. Ik bedoel, hoe lang gaan mensen dit doen? Ik bedoel, een Nederlander, als die fout parkeert, zijn auto wordt weggesleept, dan moet hij bijna €500 betalen hier in Amsterdam om de auto weer terug te krijgen. Ja. En de diplomaten, die kennen de regels en die weten ook dat de politie niks kan maken en die zeggen tegen de politie, fuck you, wij doen lekker waar we zin in hebben. Ja. Dat moet toch een keer ophouden. Nou, ik bedoel, kom op. Danny, ik vond het een van je mooiste items die je had. Iets minder mooi dan over de voetbalstadion verboden. Want dat vond ik toch nog net... Het item was net een tikkie beter, maar dat kwam misschien door de mensen. Jij erin zat, hè? Ja. Ja, maar voor de rest was het fantastisch. Ja, en dan hopen dat je het gewoon een beetje droog gaat de komende week. Kan bloed. Op naar de volgende. Ja. Dag Danny. Ja, dat is goed, jongens. Bedankt, hè. Hoi. Echte Janne. John. Je schreef een boek, John van Zweden schreef een boek over zijn leven, Behangkoning in de Premier League. En we vragen hem waar het over gaat. En ja, over jou natuurlijk. En dat is wel leuk, want we hadden Danny aan de lijn. Wat vind je daar eigenlijk van? Ja, een apart verhaal. Ik heb natuurlijk gevolgd, omdat Richard de Mos ook een keer met ze meegeweest is na het parkeren van die dingen. Maar ik moest even lachen, omdat het de ambassade van Angola was. Ja. Vorige week hebben we daar, 2 weken geleden daar gewerkt. Hebben we die ambassadeur zijn woning helemaal opgeknapt met mijn behangzaak. Oh, er hangen er gewoon nog lijmstijven, is het gewoon daar. Ja, hoe is dat mogelijk? Zijn nog gek van lijm zijn ze. Dus jij hebt ook op Angolese grondgebieden rondgelopen? Ik heb een week of 2 geleden heb ik in die woningen van die ambassadeur in de Prinses Marijkenstraat is dat. Daar hebben wij die woningen van ze gedaan. En geen klap gekregen? Ik heb geen klap gekregen, nee. Nou, hij heeft me netjes betaald. Ik moet eerlijk zeggen, ik had geen los van hem. Oh, kijk. Nee, dus gaat het altijd goed met ambassades? Nee, ik heb de kerel zelf... Nee, het gaat zeker niet goed met die ambassade. Ik heb wel redelijke last met de ambassade van Iran. Dat is echt vervelend, want die staat al 1 jaar of 2 in rekening open. Serieus? Ja, daar word je helemaal niet zo vrolijk van. Hoeveel? Zie je wel plutonium opwerken, maar bij de behanger betalen, maar. Mogelijk. Mogelijk. En arrogant volk, weet je, s'nachts, s'avonds laten toegaan en zo, echt vervelend. En ook de rekening niet betaald. En dat zei ik met het meest af. En hoeveel was het? Is het? 2.000-3.000 euro gaat het niet om. Maar het is gewoon, is veel geld, maar je kent er niks mee, weet je. Dat is het irritante ervan. Ja. Nee, want dan moet Danny maar op afsturen. Ja, Danny erop afsturen, ja. Dat is een goeie. Nou ja, Danny, ik ben al eens een keer met Danny op pad geweest. Komt straks een mooi bruggetje. Vanwege stadionverboden. En ik heb een stadionverbod. Jij was de eerste in Nederland met een stadionverbod. Jij hebt 3 jaar gedaan. Dat was in 83. Ja. Toen hadden we ik zat natuurlijk bij ADO en dat in die tijd zat ik op Midden-Noord. En er is toen wat gebeurd. Er is toen wat gebeurd in de wedstrijd. Dat heb ik ook in mijn boek omschreven. Ik had daar echt helemaal niks mee te maken. Dat was in dit geval, kan ik je dat recht in je ogen, kan ik je dat zeggen. Dat heb ik ook echt in dat boek gezegd. Je bent er ook heel trouwhartig met kijken. Ja, dat durf ik nog steeds op mijn kinderen te zweren. En daarom zeg ik ook, het is echt waar. En ik ben daarvoor veroordeeld. Daar ben ik eigenlijk nog steeds ziek van. Maar wat een aardige straf erbij was dat ik 2 jaar een stadionverbod kreeg. En toen waren wij met z'n zessen, we waren met z'n vijven de eerste die een stadionverbod kregen in Nederland. Ja. Maar wat wel apart is, jij krijgt 2 jaar stadionverbod, hè? Ja, 2 jaar. En je zou, het verhaal was dat jij iets op het veld had gegooid. Ja, nee, het verhaal was dat ik iets gemaakt had. Nee, er is iets op het veld gegooid waarvan ze verdachten dat ik het gemaakt had. En dat ging niet over een surprise. Dus, nee, het ging over een bom, maar ik durf nog geen rotje af te steken. En dat klinkt raar, maar dat is echt zo. Ze vonden alleen bij mij thuis, vonden ze plakband. Ja, nee, dan ben je de Sjaak. Dan ben je de lul. En de behangkoning heeft natuurlijk al nooit plakband bij zich. Nee, maar ik was toen nog, ik woonde toen nog thuis en toen vonden ze bij mijn moeder thuis vonden ze een rol van dat bruine afplaktape. Ja. Maar dan verstuurde ik de pakketjes mee naar Swansea, naar mijn kameraden. Weet je? Ja, dat, penvriend. De post naar mijn penvriend. En dat schijnt ook om die bom gezeten te hebben. En daar ging ik op verschut. En dat is echt, nogmaals, op mijn kinderen de gezondheid zweer ik dat ik dat niet gedaan heb. Oké, maar dan gaan we nu eventjes spierballen tonen. Ja? Ik heb dus een stadionverbod van 10 jaar. Heb jij een stadionverbod van 10 jaar? Wat denk je dat ik dan gedaan heb? Ik bedoel, jij hebt een bom gegooid. Wat denk je dat ik gedaan heb? Ja, jij weet het. Wat denk je dat ik gedaan heb? Ik zou het echt niet weten. Het is heel erg streng op het ogenblik. Ja, ik heb dus in mijn blote reet over een voetbalveld gerend. En wat wel een grappige bijkomstigheid is, dat was bij Sparta. Het was de laatste wedstrijd voor de winterstop. En er waren nog 2 wedstrijden. Eentje was Sparta tegen NEC. Nou, heb ik dat dus gedaan. En daar heb ik een straf voor gekregen. 10 jaar, stadionverbod. En die andere was ADO. Maar dat heb ik dus niet gedaan, want ik denk... Dat moet ik niet doen. Dan krijg ik klappen. Zou hij klappen hebben gekregen als hij is een blote kabouterlul over het veld is gerend? Nee. Dat kun je in Den Haag zijn. Dat soort grapjes juist heel erg ludiek. Ja? Maar dat is wel heel grappig wat Jana zegt. Want wij hebben bij Swansea een meisje gehad. Die voor de vriend een weddenschap uithaalde. Om topless naar de keeper toe te rennen en weer snel terug te rennen. Ja? En dat meisje dat kreeg normaal gesproken als je het veld betreedt in Swansea. Of in Swansea, in heel Engeland. Dan ben je al 5 jaar bij de Sharks, zeg maar. Ja, dat ken ik. En wij als bestuur hebben we dat na 2 jaar teruggedraaid. We vonden dat echt een te zware straf. Dat ging helemaal nergens over. We hebben dat heeft Swansea. Het bestuur van Swansea heeft dat inderdaad teruggedraaid toen. En was er lekker bij. Mooi van je. Maar moet ik eerlijk zeggen, ik heb het toen wel zien lopen. Want mijn hele familie zat toevallig op de tribune. Was tegen Jovel, vergeet ik nooit meer. En 2 jaar later hebben we besloten onder elkaar om dat meisje gewoon. Ik zou niet eens meer weten hoe ze eruit. Het was in ieder geval een jong niche. Maar dat hebben wij teruggedraaid. Nou, kijk eens aan. Heel goed. Nou, de prachtige strijdverhalen, Jelmer. Ja, mogen we daar met John verder? Ja, want wat we wel benieuwd naar zijn, John, is natuurlijk, je hebt van alles meegemaakt, maar niet iedereen kent je nog. Even in het kort. Jij was groot fan van, of je bent groot fan van ADO. Je werd penvriend van een vriend in Swansea. Ja, mijn Engels was heel slecht op school. En ik heb een heel lang verhaal heel kort maken. Mijn Engels was heel erg slecht op school. Toen ben ik een brief naar Swansea gestuurd. Ik was gek van Engels voetbal. Ik had een keer een wedstrijd van Swansea gezien. Dat heb in een programmaboekje gestaan. Daar reageerde iemand op, daar reageerde ik op terug. En zo is dat een vriend van mij geworden. En in het jaar 2002 was die club op sterven na dood. Toen heeft diezelfde penvriend, die heeft een groep mensen om zich heen verzameld die die club konden overnemen. Daar was £250.000 voor nodig. En de laatste dag, op de laatste dag haakte er één iemand, die haakte daar af. En toen hebben ze bij mij thuis gebeld donderdagavond, terwijl ik op de bank zat met Wendy. En toen belde die op of ik £50.000 had. Ja, dat had ik natuurlijk niet. En toen ben ik de volgende dag, ik heb hem teruggebeld. Ik zeg, ik ga de volgende dag naar de bank kijken wat ik kan doen. Hypotheekje verhoogd zonder het thuis te vertellen. En een dag later was ik eigenaar van de voetbalclub. Dat was wel mooi. Ja, maar je bent meteen ook echt direct die kant op gegaan. Ja, er was geen enkele weg terug. Ik bedoel, ik deed het. En toen dacht ik van ja, goed, ik kan het of winnen of verliezen. Maar dan heb ik wel voor altijd sta ik in de boeken van die voetbalclub. En dat was ook wel een kick. Hè. Wie kan zeggen dat hij ooit een keer eigenaar van de voetbalclub geweest is. En ik had het zonder het thuis te melden, heb ik dat toen gedaan. En wat ik al zeg, ik heb mijn hart wat mijn hart me ingaf, dat heb ik gedaan. En dat heb me geen windeieren gelegd. Nee, zeg maar. Want het gaat nu heel goed met die ploeg. Nou, top, zelfs. Ja, top. En maar jij kwam dus terug. En toen wist je vrouw nog niet. Die had het via de media vernomen. Die had het via de media vernomen, ja. Er stond zondagsmorgens. Normaal gesproken vloog ik op vrijdag heen en op zondag terug. En in dit geval moesten we op maandag nog wat juridische dingen doen. En toen heb ik op maandag heb ik er op zondag gebeld van waar ik heb het vliegtuig gemist. En toen deed ze al een beetje cool door de telefoon. Dus je ging daarvoor altijd al naar Swansea het weekend. Ja, ik ging al jaren daarheen. Dus het was niet zo heel gek dat ik daar ineens heel onverwacht heen ging. Maar toen kwam ik dus, normaal gesproken kom ik altijd zondags thuis. Ja. Alleen in dit geval moest ik even zeggen dat ik een smoesje verzonnen van het vliegtuig gemist. Dus je komt de volgende dag thuis en toen bleek dus wat ze zo met armen over elkaar van, wat dacht jij? Zondagsmorgens om 10 uur werd aangebeld bij ons thuis. En die kleine pik van mij doet de deur open. En de cameraploegen van Sky en de BBC stonden voor de deur. Ja. Te kijken, want ik was natuurlijk de eerste buitenlander, de eerste buitenlandse eigenaar. Dus dat meisje dat schok kreeg de schrik van de leven. Ja, natuurlijk een mooi verhaal. En achteraf... had ik het misschien zo niet moeten doen. Ik had het misschien moeten vertellen tegen hem. Maar achteraf is om de top uitgelopen. Ja, maar dan hadden ze het niet goed gevonden. Nee, precies wat jij zegt, ja. Ja, dat zou zijn die vrouwtjes. Ja, mijn tenminste wel. Hey, maar luister, is jouw boek heet Behangkoning in de Premier League of zo. Ja. Behangkoning, dat is een mooi woord. Maar we proberen even een beetje de maat van te krijgen. Je staat zelf nog 4 dagen in de week in de winkel, lees ik overal. Dus je bent nog niet binnen. Nou, ik moet nog steeds hard werken voor mijn geld. Ik heb ooit dat mensen lullen allemaal makkelijk, maar kijk ooit dat die... Geef eens een beetje een maat, ben je gezellig, comfortabel, ben je... Ik heb gewoon een mooi leven, ik heb een prachtig mooi huis. Je bent niet eng rijk? Nee, ik heb het heel goed, ik ben niet rijk, nee, ik heb het goed. Ik heb een mooi huis, ik heb een vrijstaande woning, ik heb een auto, mijn vrouw heeft een auto, ik heb 2 kinderen, ik heb mijn familie, mijn schoonfamilie om me heen. En ik heb een goed lopende zaak die al 60 jaar bestaat, is voor mijn opa geweest en dat loopt hartstikke goed. En ik verkoop rollen behang en... Ooit heb iemand mij de naam in de media gegeven van behangkoning. En dat hele wereld is, zo is dat eigenlijk. Zo dus is dat... Het is geen, je hebt geen 50 franchisewinkels in Nederland? Nee, ik heb één hele grote, ik had een aantal vestigingen. Ik heb alles op één grote vestiging gegooid in Den Haag. Daar verkoop ik behang, vloeren, gordijnen. Ik ben een onafhankelijke winkel, we verkopen echt alles. En we voeren het ook zelf uit. En dat is de kracht van mijn winkel. En daarom vind ik het ook leuk. We werken heel veel makelaarskantoren. En dan kom ik ook weer heel veel met die ambassades in aanraking. Maar ik vind dat prachtig om te doen. En dan ga ik op vrijdag, zaterdag en zondag ga ik voetballen kijken. Ik zie tussendoor ADO nog spelen. Yo, ik heb het mooiste leven van de wereld. En daarom zeg ik, ik hoef het niet te verkopen. En kijk, tuurlijk, als ik het verkoop of als het ooit verkocht wordt... wat misschien echt wel een keer Swansea, gaat... Swansea, dan misschien wel. Maar nu is nu de enige gezonde club in de Premier League. Ja. Dus stel dat er een of andere rare Arabier komt. Want ik laat me wel wezen... Mag ik even vragen voordat je erover verder gaat? Want je gaat toch voor de diep. Maar hoe komt het eigenlijk... Want vertel nog even het wonder van Swansea. Want het is natuurlijk... Ja, want van normaal zaken doen, weet je. Kijk, als ik een meisje op zak heb, dan kan ik niet mijn hele familie meenemen naar een duur restaurant, want dat gaan hem niet worden. Nee, maar wacht even. Het was besterven naar dood. 10 jaar geleden. Nou, dus jij haalt die truc uit waar je vrouw niks van weet. Je hebt 50 roodjes geleend bij de bank. En je staat daar met je koffer met cash en zegt, nou, ik ben ook eigenaar. Hoe gaat het dan verder? Nou, je bent met 5 man en je hebt op dat moment heb je £250.000. En dat was genoeg om het einde van het seizoen te volbrengen. Dat was eigenlijk dus de rest van de begroting. Dus het stadion huren. Ja, dat was gewoon bij het aantal toeschouwers wat we hadden, was dat genoeg om het einde van het seizoen te halen. Maar toen kwam die ene wedstrijd, die moesten ze winnen. En als we die wedstrijd niet gewonnen hadden, dan was alles anders geweest. En die wedstrijd hebben we met heel veel geluk gewonnen. En toen is onze opmars gekomen. En het komt gewoon, we hebben gewoon een bestuur van we zijn met z'n zessen nou. En we zijn gewoon 6 hele normale gasten. Die 6 gasten die draaien in de voetbalclub zoals ze hun eigen bedrijf draaien. En dan blijkt dus dat dat gewoon goed kan zijn. Niet meer betalen, gewoon spelersplafonds maken. En de hele stad is erachter gaan staan. En dat is het mooie van Swansea. Hele gemeente ging erachter staan. Want als je in Engeland een club zeg maar uit de stad wegtrekt, trek je het hele hart van die club eruit. Dus de gemeente is er ook achter gaan staan. En zo hebben wij een spiksplinter nieuw stadion gekregen. Betalen een pond huur per maand. Per week. Snap je? En dat is niks. Nee. Nou, en dat is het begin van alles. Ja, zo hebben wij heel veel geluk gehad en de succes. Je praat er een bak, maar hoeveel divisies moest je naar boven voor je? We zijn 3 keer gepromoveerd. Drie keer achter elkaar? We zijn in 10 jaar tijd zijn we 3 keer gepromoveerd. Hebben we 2 keer een beker gewonnen. De League Cup en de League Trophy gewonnen. We hebben Europa Cup voetbal gehaald. Elk jaar omhoog. Elk jaar hebben we beter gepresteerd. Elk jaar zijn we een stapje beter geworden. En nu zegt ze, nou is jammer, dat zegt hij net. Zijn jullie de enige winstgevende club in de hele Premier League? En hoe komt dat? Dat heb je al verteld. Gaat het zo blijven? Of krijg je het zo blijven volgen? Hoe ga je dat eigenlijk nu? We staan in de middenmoot. We staan op de 10e plaats. We hebben nog 1 puntje nodig om de volgende ronde van de Europa Cup te halen. En het loopt allemaal. Elke wedstrijd is uitverkocht. Dus bij ons gaat alles echt helemaal super goed. En ik heb alleen al 100 keer gezegd van waar gaat dit eindigen met onze club? Weet je, ik bedoel, wij hebben niet de miljoenen die andere clubs hebben staan. En wanneer gaat dit eindigen? Weet je, je kan niet omhoog blijven gaan. Nee. Maar iedereen, wat ik eigenlijk aan toe wil, is uiteindelijk is alles te koop. En als er een keer een rare Arabier komt, dan kan het natuurlijk zo zijn. Ik bedoel, je zegt zelf in je boek, geld vind ik niet belangrijk. Ik heb een goed leven. Maar ik heb het niet alleen voor het zeggen. Hè. Dat is het verhaal. Bij ons, we hebben gewoon afgesproken met z'n allen. We zijn 6 aandeelhouders. Maar als 5 van die aandeelhouders zeggen... Dan moet ik mee. En dan is het gewoon zo. Ja. Ik heb me eigenlijk gewoon neergelegd. Dat ik heb gewoon voor mezelf gezegd... Alles wat ze in Engeland zeggen of wat ze in Swansea zeggen, vind ik prima. Ik zie het wel. Verkopen ze het niet, vind ik het net zo mooi. Jij krijgt gewoon elk jaar nog die 50.000 dividend. Ja, elk jaar gewoon, zolang we in de Premier League zitten, krijg ik mijn inleg uitbetaald. Dat maar is je wel betaalt leuk. Zelf je kaartjes, hè? Niet meer, dat sinds vorig jaar niet meer. Dat was tot voor, dat is 8 jaar hebben we dat gedaan. Hebben we gewoon zelf onze eigen seizoenkaarten betaald. Ja. Omdat wij gewoon supporter van die club zijn, doen we allemaal. Alleen nu is dat iets veranderd. Maar wij doen nog steeds geen geld uit de club. Ja, een heel minuscuul salaris halen we eruit. Maar daar kan ik nog ineens de onkosten mee dekken. Nee. En je bent ooit in contact gekomen met die club. Ja, je was al fan van Swansea, want je hebt heel Engeland gezien. Alle stadions, of 96 stadions. Alle 96 heb ik gezien. Ja, dan heb je zelfs een wedstrijd gezien zelfs. Ja, ja, een pinnetje voor gekregen. Ja. Hè, dat je alles... Member of the 96, prachtig man. Ja, je hebt alle stadions gezien. Ik weet het dus allemaal nog niet. Hè, en de luisteraars ook niet. Hoe kom jij zo dol van dat Engelse voetbal? Nou, omdat ik het gewoon vroeger was het kick en rush. En dat vond ik zo gaaf. Want die ballen geen middenveld verdedigen, schopt de bal naar voren en snel maar kan komen maken. Nou is dat natuurlijk al lang niet meer zo. In die lagere divisies wel. En daarom vind ik die lagere divisies voetballen, dat vind ik prachtig man. Ja. Dat is heel wat anders als Premier League. Alleen nu zit ik in de Premier League en nu zie ik niet meer zoveel wedstrijden van die lagere divisies. Want dat komt dat ik natuurlijk daar geen tijd voor heb. Ik kan me niet in 25 stukken delen. Maar dat was natuurlijk prachtig mooi. En die lagere wedstrijden, die moet je eigenlijk als mensen echt naar het Engels voetbal willen gaan, moeten ze naar die lagere wedstrijden gaan kijken. Ja, jij zegt ook als je meegaat een keer en je zegt dat alle journalisten mogen een keer mee. Dus bij deze bieden zijn we uitgenodigd. Aan, ja. Dat als je 1 keer geweest bent in Swansea, dan kom je schutten. Altijd terug. Ja, ga even schutten zijn. Ik kan je journalisten opnoemen, Rob Campus. Ik kan je Frank Evenblij opnoemen. Ze gaan als privépersoon gaan ze mee terug. Geert-Jan Jacobs van de VI, die is ook al 3-4 keer is die mee geweest met vriendengroepen. En Frank Evenblij, die deed een documentaire over mij maken. En 2 weken later belt hij op, zegt hij, John, ik kom van de week even een keertje mee. En toen ging hij ook weer mee. Laat. Dat zijn gave dingen natuurlijk. En jij hebt dus destijds ben je in contact gekomen met die David, hè? Jouw penvriend. Die belt jou ook op van, joh, ik heb geldschieters nodig. Hij heeft ook aandelen gehad in die club. Je hebt op een gegeven moment zijn aandelen aan jou verkocht, hè? Hij had geldnood. Ja, hij zat na geldnood. Hij heeft zijn eigen bedrijf naar de klote gegaan. Dat is gewoon zielig genoeg natuurlijk. Ja. Zeker als je op dat moment ziet dat je club nog steeds hoger en hoger en hoger gaat. Ja. Als je dan nu ziet dat je club waard is en je hebt niks meer, dan is dat wel ziek, ja. Maar baalt hij niet enorm nu? Hij zit helemaal in de loppenmand. Ja. Hij ziet natuurlijk al zijn maatjes, hij heeft die club gered. En dan ziet hij al zijn maatjes ineens alleen... Weet je, wij hebben dat vertoon niet. Weet je, geen enkele van mijn directeur gaat in een hele dikke vette auto of zo. Weet je, snap je? Wij zijn allemaal gewoon hele normale mensen. Wij hebben gewoon een Facebookpagina waarin we praten met de fans. Weet je, twitteren met de fans. Elke week moet ik 5 Twitterberichtjes van mijn club erin gooien. Dat is verplicht. Vinden ze leuk. En dan kan je hem lachen. Maar ik zie geen enkele andere club die dat doen. Weet je, en dat is gewoon de klasse of de kracht van mijn club is gewoon dat we gewoon helemaal open voor iedereen staan. Ja, maar David die gaat nog wel mee naar alle wedstrijden. Jawel. Het is niet zo dat wij hem natuurlijk, we laten hem natuurlijk nooit aan zijn lot over, daar gaat het helemaal niet om. Maar het is natuurlijk wel een ziek. Maar hoe is jullie vriendschap nu? Nee, gewoon nog steeds mijn beste kameraden. Ja? Zo ver gaat het natuurlijk wel dat je natuurlijk niet daar je vriendschap onder moet laten leiden. Maar heeft hij nou wel zijn aandeel verkocht? Ja, hij heeft niks meer. Ook die ene pond niet meer? Ja, die ene pond heeft hij nog, dat ene aandeel. Maar dat is natuurlijk niks waard natuurlijk. Nee. Dat is het enige aandeel wat hij nog heeft. Ja, het is triest, maar ja, het is niet anders. Daar kan ook niks. Niemand kan er weer wat mee. Hij had toen het geld nodig en we hebben hem er allemaal mee geholpen. En dan zitten we in de wereld van de honderden miljoenen. En daar zit hij niet bij dan. Nee. Dat is vervelend voor hem. Ja, dat lijkt me zuur. Een beetje net de postcode loterij opzeggen, dan valt hij in de straat, weet je wel. Nou goed, ja, of je drukt te vroeg op de knop bij je. Op en je bent ja. Hey, maar is het zo dat jij komt uit, natuurlijk altijd fan van Den Haag geweest, is dat een beetje hetzelfde wat je daar ook aantrekt? Dus ook een beetje kikkerus voetbal en een beetje zo'n club waar je een beetje tegen beter weten in van houdt soms? Je bedoelt ADO? Ja. ADO is gewoon mijn lust en mijn leven. Ik bedoel ADO, ik ben geboren in het Zuiderpark of naast het Zuiderpark. En ik zou ADO nooit dat is een deel van mijn leven. Die laat ik ook nooit los. Kijk, nu vragen mensen mij, wat is jouw club? Weet je, is dat ADO of Swansea? Nou, Swansea staat iets boven ADO. Kan niemand me kwalijk nemen. Maar dat komt dat ik de eigenaar van ben. Maar dat wil niet zeggen dat ik net gewoon doodziek was op de tribune. Dat we met 3-0 van Utrecht verliezen. Ja. Dat totaal onnodig was. Maar die club behandelt jou ook niet echt netjes. Als ik je boek lees, heb ik niet het idee dat je heel erg positief bent over in ieder geval het bestuur van ADO. Nou, dat is niet waar. Dat ga ik ook. Dat is wel geweest. Ik heb in het bestuur van ADO gewoon. Kijk, je hoeft niet naar me te luisteren. Maar je moet me ook wel een beetje serieus nemen. Ik bedoel, je mag best tegen mij zeggen. Je hebt jezelf toch wel een beetje bewezen. Precies, dat wil ik ook zeggen. En dat zien alle supporters zien dat ook. En ik moet je gewoon zeggen dat het huidige bestuur wat er nu zit, daar heb ik gewoon een prima relatie mee. Sterker nog, ik ga het heel goed met het huidige bestuur om. En op dit moment is het zo dat Piet Jans, de voorzitter van ADO Den Haag, of althans de directeur van ADO Den Haag, daar heb ik gewoon een dermate goede band mee. Dat hij, ik heb ze uitgenodigd om mee naar Swansea te gaan, om te kijken hoe wij een kijk in onze keuken te nemen. En daar hebben ze nu gebruik van gemaakt. Dus daar ben ik wel heel blij mee, want ADO moet daar gewoon gebruik van moeten maken. Als je die link kan pakken, moet je doen. Zijn ze nog steeds misschien ook wel een beetje kwaad? Want jij bent natuurlijk, laat wel wezen, je was niet altijd echt een lieve. Je bent ook een hooligan geweest. Ja. Ja, je was gewoon een hooligan. Dan kwam het eigenlijk op neer. En je hebt met een bulldozer voor het veld gestaan. Een shoveltje. Dat was een kwestie van, je kreeg poens van ze. Iets normaal mens gaat dan met een shoveltje voor de deur staan. Ik vond het mooi. Het huidige bestuur, of het bestuur van ADO vond het ook mooi. Alleen, het is heel simpel. Het bestuur wat er toen zat, die heeft mij gewoon opgelicht. Zo kan je het zien. En even heel kort in het verhaal, jij kreeg nog 15.000 gulden. Ja, zoiets. En ze wisten dat ze failliet gingen. Of dat ze bestelden nog even de laatste dag nog even wat spullen. Express spullen. En dat is ook niet netjes, weet je. Nee, en dat geld had jij dat nog geld een beetje geleend van je pa. Ik was 20 jaar, had ik van mijn vader geleend, weet je. Ja. Had dat spullen gekocht bij een leverancier, die kon ik niet terugbetalen. En dan krijg ik een aanbieding voor 5% tegen finale kwijting. Ik wist nog eens wat het betekende. Ja. En toen heb ik op een gegeven moment gedacht van ja, weet je, via een advocaat of via een incassobureau kan ik het niet halen. Want het is altijd in de finale kwijting. Dat zit het al. En dan kan je zeggen van ja, dat is asociaal wat je gedaan hebt. Want een hoop mensen zei je. Maar aan de andere kant is ook asociaal wat hun deden. Ja. Een wedstrijdje niet doorgaan en dan gaan we geld krijgen. En ik had mijn geld en de wedstrijd is doorgegaan en niemand heeft daarna gekraaid. Alleen ik heb het naar mijn boek gezet. Het is een gaaf anekdote in mijn boek. Ja. En nogmaals, ik heb dat boek trouwens niet zelf geschreven. Hè, want ik ben hoofdpersoon in dat boek. Maar Dennis Mulkers heeft dat boek geschreven en de Voetbal International heeft het uitgegeven. En dat is iets waar ik het meest trots op ben. Want als de VI daarachter gaat staan, weet je, ja, dan is dat natuurlijk al eigenlijk is het al een succes voordat het op de markt komt. Wat ik al zei, het is ook echt een leuk boek. Dus dat helpt natuurlijk ook wel mee. Ik heb nog even een leuk Haags liedje voor tussendoor. Misschien nog even zin in. Want dan ga ik even pissen. Vind je het goed? Pispauze. Jongen, jij gaat over de muziek hier in het Haagse muziek. Ja, want, is het vast wel in orde. Want dat uiteindelijk kraaien zeker. Ja, ik dacht speciaal voor jou. Voor vanavond even een Haags liedje. Gewoon maar tegen hem zeggen dat ik hem lekker vind. Hoor. Handel op je rug. Ik ga vergeppel in je tuin en laat ze lopen. Als het te haars niet is, dan ben ik wel bezopen. De pins het baan en je laat je lekker gaan. Trek het zelf aan, maar van die trekken zet de maan. Ik vind je lekker, je bent een lekker ding. Je bent zo heet, met tong leg op mijn kin. Ja, doe maar weg. Zo, dan heeft het mens thuis ook even geplast. Maar sommigen vragen zich af of Henk Bres hier is. Nee. Het is die andere Hagenees. En die is toch nog net een tikkie succesvoller dan meneer Bres. Het is John van Zweden, de behangkoning van Den Haag. En ja. Eigenaar van Swansea, deels. Ja, mede-eigenaar. Mede-eigenaar, ja. Dat is niet gek, toch? Ja, nee, maar ik ben dik tevreden. Bij Den Haag, waar je toch wel een redelijk gecompliceerde verhouding mee hebt, begrijp ik nu zo'n beetje langzamerhand. Met ADO? Ja. Nee, ik heb op het ogenblik gewoon echt goede verstandhouding met ADO. Ik bedoel, zit je er nog op de een of andere manier in? Ik sponsor ADO. Ik sponsor ADO al 32 jaar, is dat zo. Zolang ik mijn eigen bedrijf heb, sponsor ik ADO. Ja, want je zei er heel snel wat over. Nu een hele grote winkel, maar toen je het overnam, van je vader dus, denk ik. Dat is een klein kutwinkeltje, man. Dat was echt mijn vader. Daar had hij goed zijn vreten mee verdiend. Dus dat ging allemaal wel goed. Maar mijn opa en mijn vader die zijn een schildersbedrijfje begonnen. Mijn oma en mijn moeder in de winkel. En ik ben toen ik 16 was stage gaan lopen ergens. En toen 20 was ben ik bij die oude in de winkel gekomen. Dat was echt een winkeltje. Dat was net zo groot als de studio bij wijze van spreken. En hoe heet dat? Ja, en dat heb ik op een gegeven moment een beetje uitgebreid met wat behang. En we hebben een actie mee bedacht. En die actie die is heel erg aangeslagen. Dus arbeidsloon bij ons is heel erg laag. En dat heb ik nog steeds zo. En daar is mijn winkel gewoon heel erg door gegroeid. Ik had op een gegeven moment 3 of 4 vestigingen. En ik heb alles op een gegeven moment in 1 groot pand gegooid. En ik heb nu 2500 vierkante meter, 2 etages. Toplocatie en superman. Ja, en dat was een risicootje. Want je kocht dat pand. Was natuurlijk kostte miljoenen. Ja. In guldens. En heb je een slim bedacht met meerdere mensen in dat pand. Nee, met mijn oom, die had een deel erbij. En een deel hebben we doorverkocht gelijkertijd. Ja. Het mooiste was, het eerste wat je deed, was de brandblussers weghalen. Ja, mooi, dat is ongelooflijk. Dat wist ik ook niet. Maar voordat ik dat... Ik heb het overgenomen van een machinefabriek. En daarvoor scheen die rare brandblussersfabriek erin gezeten te hebben. Ja, want dat was van een bepaald merk. De brandblussers van het hoor dat jij niet noemt. Ik heb ze gelijk, ondanks dat die dingen nog goed waren, heb ik ze eruit laten flikkeren. En ik heb ze bij een andere neer laten hangen. Ja, prachtig. Ja, de 924 Ajax brandblussers gratis te geven, te verkrijgen bij de brandwinkel van Zweden. Ja, mooi. Ja, dat is dan de migus op je pand. Hè? Weet je? Kijk, bedoel, als je daar al mee gaat beginnen, dan gaat het natuurlijk niet goed. En je hebt het ook niet schoongemaakt met dat schoonmaakmiddel, hè? Want het komt er ook niet in bij jou, hè? Nee, mijn vrouw die toen ik mijn vrouw leerde kennen, kocht ze dat nog wel eens. En in het begin scheurde ik die etiketten eraf. En snapte ze er geen kloten van. Na de hand heb ik gezegd, niet meer kopen die handel, want zonder wie geld, want laat die flessen leeglopen, weet je. Dus dat is... Nee. Ja, zo ziek ben ik dan ook nog. Hey, maar hoe gaat het nu dan? Want je hebt toch crisis, bedoeld. Mensen kopen geen huizen meer, hoor ik altijd. De markt zit op slot, één doffe ellende, maar je verkoopt nog wel lekker. Nou, ik heb gewoon een goed lopend bedrijf. Ik ga niet zeggen dat ik niks met die crisis te maken gehad heb. Maar ik heb het geluk dat ik heel veel werk heb voor projectontwikkelaars en vastgoedmakelaars. En dat is gewoon een vastigheidje. En daar kan ik gewoon heel goed mijn boterham mee verdienen. En ik zit elke dag vol met mijn werk. Dus wat dat betreft klaag ik zeker niet. Dat is mooi. Hey, goed, en Den Haag, de sponsor, is dat meer geworden? En wil je ooit een keer bij Den Haag gaan doen wat je nu hier doet? Of zo? Wil je ooit voorzitter worden? Ik ben blij dat mijn vrouw al bed legt, die laatst het niet mee. Want dat, als je heel diep in mijn hart kijkt, natuurlijk wel. Ja. Maar mijn vrouw die heeft niks met ADO. Die is zo blij met Swansea, weet je. Die vindt het hartstikke leuk. Die gaat volgende week weer met mij naar Swansea. En dan gaan we 4 dagen heen en zo. Die vindt het prachtig. En Swansea, dat vindt ze super, maar ze vindt ADO helemaal niks. En zij vindt, helemaal niks. Dus zij hoopt dat... Ja, we zijn even nieuwsgierig waarom ze het helemaal niks vindt. Nou ja, om alles wat er in het verleden gebeurd is. En wat jij net aangeeft. Hoe lang heb je nog je matje gehad? Mijn matje is er nu niet zo gek lang af. Ik heb tot voor een jaar of 4, 5 geleden nog mijn echte Haagse matje gehad. Hè? Ja, want je bent ook al eens een keer bij een... Vond ik wel een hele mooie anekdote dat je... Het shirtje wisselen met die club waar je het niet over wil hebben. Dat je het shirtje bent terug gaan halen. Ja, met een paar vrienden. Ja, tuurlijk. Dat was in 87. Dat vergeet ik ook nooit meer. Dat was de bekerfinale bij ADO. Die verloren met 4-2. Ja. Van die club. Is ook trouwens een gaaf verhaal in mijn boek. Mensen die echt het boek moeten echt het boek kopen. Is echt leuk. Nee, maar dat is een gaaf verhaal. ADO die speelt Ajax gewoon weg. En ongelooflijk. We verliezen hem met 4-2 in verlenging. En het allerergste wat er gebeurde is dat Martin Jol met zijn bende, onze Haagse Martin, die gingen shirtjes ruilen met alle spelers van hun. Ja. En toen waren alle wedstrijdshirts van ADO die waren in hun handen. Ja. En wij kwamen erachter dat ze de volgende dag uit gingen lopen. Dus ze gingen uitlopen een uitlooptraining hier. En toen zijn we met z'n 5 erheen gegaan. En toen zijn we eerst met z'n 5 ook. Ja, dat is een prachtig mooi verhaal, man. Ik vergeet ook nooit meer die Johnny Bosman. Die wist het helemaal niet meer. Ik kwam ineens 5 Hagenezen met matjes om me heen staan. En zei, heb jij nog een shirtje van gisteren? Dat hebben we netjes 2 shirtjes. Geloof ik iets van 13 shirtjes teruggehaald. Prachtig, ik heb er 4 leggen thuis. Dus dat is ook nog gelukt ook nog? Ja, we hebben bijna al die shirts teruggekregen. Want die hadden ze nog in de auto leggen. Zo, prachtig verhaal. Ja, maar ging dat met zeiden ze, oh, nou meneer, als je het shirtje terug wil, mag het wel. Nee, of, maar ze zagen die kopjes van ons erbij en het redelijk serieuze. Dat toen kon dat nog, hè, 87. Hey, maar je ziet er nu natuurlijk wel de humor van in, maar er is ook wel, je bent ook wel een, ja, ik bedoel, je hebt het dan over een draai, dan gaf ik iemand een draai om zijn oren. Als ik iemand een draai om zijn oren geef, dan pak ik hem bij zijn lel en trek hem naar beneden. Maar die van jou, dan moet je daarna denk ik naar de EHBO. Nou ja, wij hebben vroeger, kijk, want jij hebt het over hooligan. Ik vind niet dat ik een hooligan geweest ben. Wat ik gedaan heb, is ik heb nooit wat iets kapot gemaakt. Ik heb nooit... een barretje in Griekenland, kan ik me herinneren. Ja, maar dat barretje in Griekenland, dat was echt om ons leven te verdedigen. Hè? Dat was een heel ander verhaal. Oh, ja, bedoel, ja. Nou met Swansea, dat is een heel apart verhaal natuurlijk. Ja, oké, nou, dat moet je boek maar voor lezen. Laat je maar nou eens uitpraten. Het gaat er mij meer om dat je niet altijd een lievertje was. Nee, dat heb ik ook. Ook dat staat in mijn boek. Ik heb gewoon een mooi leven gehad. Ik ben gewoon een fanatieke ADO-man geweest. En natuurlijk zijn er wel her en der eens klapjes gevallen. Maar kijk, ik kan nogmaals in de spiegel kijken. Ik heb altijd met mijn vuist geslagen. Nee, ik heb geen spijt van dingen die ik gedaan heb. Ik hoef er ook niet spijt voor te hebben. Ik heb gewoon een hele leuke tijd gehad. En ik heb dingen gedaan die niet mogen. Maar ik heb niet dingen gedaan die echt niet mogen. Weet je, ik bedoel, kijk, ik heb... Slaan met je vuisten, wat is er nog meer wat goed is? Nee, en wat niet echt. We hebben wel eens knokpartijen tegen Feyenoord of Ajax of wat dan ook gehad. Dat hebben we vroeger, deden we dat niet anders. En vroeger was dat... het gebeurde regelmatig. Alleen nu gebeurt het op een hele andere, hele andere manier. En daar hebben wij nooit aan meegedaan. Nee, maar die andere manier, het wordt te agressief. Nou steken ze en dan gebeuren natuurlijk vele rarere dingen natuurlijk. Ja, ja. Er wordt gaan geschoten op voetbalvelden en gelukkig nog niet in Nederland. Ja. Maar er wordt nou gestoken en dat soort dingen. Nou, ik heb nog nooit met een mes gelopen, dan mag je van mij aan nemen. Ik heb nog nooit met een honkbalknuppel iemand zijn schedel ingeslagen, weet je. Ik bedoel, dat zijn... Maar ben jij nog wel eens bang dat er nog eens iemand een keer iemand uit de hoofdstad jou even komt opzoeken of iets? Nou ja, bang, weet je. Ik bedoel, ik denk dat ik laat ik het zo zeggen. Kijk hoor, dat ik heb van de week heb ik een lezing gegeven. Ja. In Bad Hoeverdorp. En dan sta je daar onder de rook van en dan moet je opletten. Kijk, je gaat je lezing hier. En ik neem altijd die club een klein beetje in de maling. Weet je, leg altijd een beetje af te zeiken en te voeren. En je moet natuurlijk op een gegeven moment wel een beetje opletten Maar ik moet je gewoon heel eerlijk zeggen dat ik. Mijn boek de eerste dag is in Amsterdam is helemaal uitverkocht. Hè? Dus iedereen in Amsterdam. Dus ik heb nooit geen slechte reacties daarvan. Dat was maken in boeken dus. Wat zei je? Ze hebben wasmaken in boeken. Ja. Misschien is dat verhaal leuk. Hey, het is gewoon een gaaf verhaal, weet je? Ik bedoel, kijk, Stel even het gave verhaal van de bar in Griekenland. Dan gaan we naar het nieuws. Nee, de bar van Griekenland, dat was natuurlijk... wij gingen met Swansea naar Panathinaikos toe. En daar zaten we een dag na de wedstrijd... zaten we met z'n allen in de Ship Tavern Bar. Vergeet het nooit in mijn hele leven meer. Het was echt levensgevaarlijk wat daar gebeurd is. En totaal niks gebeurd. En we zaten er lekker een hapje te eten en te drinken met 52 kameraden. En voordat we het wisten, stonden er 2000 van die idiote Grieken om ons heen. Die probeerden die bar binnen te komen, jongen. We hebben gevochten om haar te ontsnappen. Ik heb me op een gegeven moment, aan het einde van de rit, heb ik me opgesloten in de wc met nog twee jongens en twee meisjes. En er kwam zelfs een motor binnenrijden. Een motor binnen, die kwam rijden op een motorfiets. Die hebben we eraf geslagen. Dat was bizar, was het gewoon. Maar er werden wel 12 jongens van Swansea veroordeeld tot 2 jaar gevangenisstraf. En jij kwam weg omdat je de Nederlander was? Ja, dat was een mooi verhaal, man. Ik ging naar buiten en iedereen werd gearresteerd. Maar kwam mijn paspoort bij me. En het enige wat ik tegen die agent zei... I'm sorry, I have nothing to do with these bastards, weet je. I'm from Holland. En toen dachten ze dat ik er niks mee te maken. Lieten ze me gaan. Maar ik had zo'n grote tatoeëring van Swansea op mijn arm staan. Dat was niet gezien, gelukkig. En hadden jullie gewonnen soms? Nee, we hadden 3-2 verloren. Maar er was ook helemaal niks aan de hand, weet je. Het gebeurde niks. En dat zijn dan meestal de gevaarlijke dingen. En wat ik wel mooi vind, je blijft echt een klein kind. Je wil met al je helden op de foto. Dat vind ik echt heel erg leuk om te lezen. Maakt je niet uit. Al sta je even, dan heb je het gevoel dat je voor lul staat. Je wil toch op de foto. Maar niks uit, ja. Sta je ook op de foto met Johan Cruijff? Nee. Zou je dat doen als jij Johan ziet? Nee, want ik vind dat geen... Dus, kijk, ik begrijp wel dat Johan Cruijff een held is voor een heleboel mensen. Voor mij niet. Voor mij is het gewoon een voetballer van de verkeerde club geweest. En dat doet me niks. Dan met die man twee verkeerde clubs zelfs. Wat zei je? Ja. Nee, ik ga met dat soort mensen absoluut de ding niet eens even aan. Maar ik heb het meer over Engelse mensen. Daar, noem maar eens een paar. Die Bobby Charlton, Fabrice Muamba. Een prachtig mooi verhaal. Terry Venables in Barcelona tegen het lijf gelopen. Ja, dat zijn gewoon mooie dingen. Dat zijn voor mij mensen... Nu heb ik als doelstelling straks als we tegen Manchester United uitspelen... om Sir Alex tussen kladden te pakken. Dat vind ik gewoon leuk. En ik bedoel, die foto van Sir Bobby Charlton... Ja, die hangt in mijn kantoor. Die hangt in de winkel op een grote plek. En in de kamer bij ons thuis. Dus En zou je ook op de foto willen met iemand van Cardiff City? Nee. Want dat is een beetje de Ajax van Swans. Daar heb ik gewoon niks mee, weet je. Daar heb ik niks mee. Ik heb het echt puur over mensen. Wat ik net zeg, zo'n Bobby Charlton. Die aan een vliegtuig gesodemiet. Dat hij, ik weet niet wat, meegemaakt. Fabrice Muamba, die overleden is toen op een voetbalveld. Ja. En 48 minuten dood is geweest. Dat vind ik... Daar heb ik wat mee. Ik heb niks met Nederlandse... Ja, en met ADO heb ik wat, maar verder heb ik niks met Nederland, zeg maar. Nee. Als jij in Swansea komt, hè? Die mensen die kennen je natuurlijk allemaal. Dat hele dorp weet wie je bent. Hoe word je daar nog ontvangen of zo? Of hoe werkt dat? Dat moet je ook niet nou, ja, elf jaar geleden, toen we het net over hadden genomen, was dat natuurlijk wel zo. Dan ben je met z'n zessen ben je daar de redder van de voetbalclub. En ja, hoe gaat dat dan daar? Nou, dan hoef je nergens. Ik weet nog heel goed dat Sipo Sini een keer met me mee ging. Die Sipo Sini van de Telegraaf, ja. Die ging met een fotograaf ging die met me mee. En die ging een wedstrijd van mij volgen. En toen gingen we de kroeg in. En gewoon een kroeg in om een hapje te eten. En ik was ook nog nooit in die kroeg geweest. En Siep gaat afrekenen. In Engeland weet je dat. Moet je zeg je welke tafelnummer je hebt. Dan ga je eten bestellen. En dan betaal je eten en je drinken. En dan ga je terug naar je tafel. En dan kom je eens brengen. Hè. Je moet van tevoren betalen. Ja. En Siep die loopt naar die kerel toe. En die zegt, I'm on table number 2 or 3 of weet ik veel. En die gozer zegt, is dat the table with John? Siep zegt, yes, don't have to pay. Ja, en Siep zegt, John, ik ben echt met... hij is dan de Ajax-journalist, zeg maar. Hij zegt, ik heb een heleboel dingen meegemaakt. Maar ik heb hem nooit meegemaakt, hoor. Dit en dat zijn natuurlijk wel de dingen. Toen hadden we net die club overgenomen. Ja, dat is natuurlijk hartstikke gaaf. Ja. Dat is nu niet meer zo, weet je. Ja, tuurlijk moet ik nog wel eens op de foto met iemand. Maar niet dat is op het ogenblik meer in Nederland dat herkennen. En dat bekend zijn natuurlijk door al die gekke... Ja, en die tv-optredens natuurlijk op het ogenblik. En bij de echte Janne natuurlijk. En bij de echte Janne. Zo dadelijk nog heel wat meer anekdotes. We moeten helaas even naar het nieuws van 1 uur. Ja. Maar dan praten we nog even na over... Het is gewoon 1 uur namelijk. Ja, doe je eraan. Daarom, daar kunnen we ook niks aan doen. Het is leven. Zo zit het. Maar we komen zo bij je terug met John van Zweden. Tot zo. Het is 1 uur. Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. President Obama heeft de Israëlische premier Netanyahu gebeld over het akkoord dat is gesloten met Iran over zijn nucleaire programma. In een poging om Netanyahu gerust te stellen zei Obama dat er meteen overleg over zal worden gevoerd met Israël. Eerder op de dag had Netanyahu het akkoord bestempeld tot een historische vergissing. Volgens de woordvoerder van het Witte Huis hebben de twee leiders in het telefoongesprek nog eens benadrukt dat ze beiden als doel hebben om te voorkomen dat Iran een nucleair wapen in handen krijgt. Verder zei hij dat Israël alle reden heeft om sceptisch te zijn over de intenties van Iran. Iran beloofde dit weekend in Genève onder meer om voorlopig geen nucleaire installaties op te starten. In ruil daarvoor worden de economische sancties verlicht. Sinds gisteravond rijden er auto's over de nieuwe Waalbrug in Nijmegen. De 285 meter lange brug verbindt het westen en noorden van Nijmegen met elkaar. Volgens de gemeente is een extra brug over de Waal hard nodig. Op de enige andere verkeersbrug tussen het oosten van Nijmegen en Lent staan dagelijks files. De nieuwe brug wordt de Oversteek genoemd. Een verwijzing naar de oversteek door de geallieerde troepen in 1944 tijdens de slag om Arnhem. De bouw van de nieuwe Waalbrug heeft ruim 2 jaar geduurd. Meer dan 100 vogelspotters zijn afgelopen avond naar Zwolle gereisd omdat daar de zeldzame sperweruil is gezien. Mensen kwamen zelfs uit Zeeland om een glimp van het dier op te vangen. De vogel is gespot bij een tankstation aan de IJsselallee in Zwolle. De sperweruil hoort van oudsher wel thuis in Nederland, maar wordt bijna nooit gezien. In de afgelopen 100 jaar is hij maar 3 keer gespot, voor het laatst in 2005 in Drenthe. In Scandinavië, Rusland en Noord-Amerika komt de sperweruil vaker voor. Het weer bewolkt en wat lichte regen. Temperatuur ligt iets boven het vriespunt. Aan zee is het wat zachter. Overdag wisselend bewolkt met zon en een bui. Het wordt 8 graden. Dinsdag verandert er weinig, wel is het dan iets kouder. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Pound. Echte Janne. Jan Heemskerk en de Kabouter. Ja, welkom terug bij de Echte Janne, de radioshow van Pound. Ik ben Jan Heemskerk. Ja, en ik ben dus de kutkabouter. Beeld heb je op echtejanne.nl. De hashtag op Twitter is echtejanne uiteraard. En je kunt ook bellen, maar je krijgt de voicemail. 06-3000-9009. En doe even een beterschapswens voor Roos. Hij is volgende week weer terug, hoop ik. Dus hopen je moet het nog even met mij doen, helaas. Geef hem die laatste duw. Maar om alles goed te maken hebben we John van Zweden in de studio. Welkom terug, John. Ja, we kunnen volgens mij nog wel tot 5 uur lang doorgaan met anekdotes met jou. Maar laten we dan nog even wat anders aansnijden. Gewoon, de politiek toch maar even. Even die politiek, want dan ben ik wel benieuwd. Want misschien is dat wel, je zegt ook aan het eind van het boek eigenlijk van my life tot zover. Hè? Ja, mijn leven tot my zover. Story so far, ja. My story so far. Deel 2 moet er ook nog komen. Ja, ik heb het er met Dennis al even gehad. Dennis wil nog wel doorschuiven. Dus als ik mooie verhalen meemaak, gaat er een deel 2 komen. Ja, nou ja, en dan hopen we natuurlijk dat dit erin komt. Hè, dat je bij de echte Janne was. Maar natuurlijk komt er ook de politiek in. Ja, dat zou zomaar kunnen, ja. Ik heb mij Ik ben op verzoek van Richard, ben ik bij Richard de Mos terechtgekomen. Richard zit in de gemeente van de gemeenteraad van Den Haag als Groep de Mos. Mm-hmm. En hij wil graag op de Groep de Mos oudere partijen doorgaan. En er zijn een aantal lokale Haagse mensen die hem zijn gaan steunen. En ik ben een van zijn lijstduwers. Ja. En ik kom dus ook uiteraard bij de gemeenteraadsverkiezing op de lijst staan. Maar ik heb wel gezegd, ik kom onderaan die lijst, want ik kan niet de politiek ingaan. Want als je erin gaat nu, ik denk dat ik er wel een goeie in ben. Ik bedoel, ik heb daar wel een goed gevoel over. Ik ben een strebertje wat dat betreft. Ja. Maar daar is er nu nog te vroeg voor. Maar je voorkeur stemmen straks, wat dan? Hè? Ja, daar heb ik al een paar discussies gehad. Dat zou natuurlijk zomaar kunnen gebeuren. Maar ik heb al van tevoren aangegeven, en dat geef ik ten alle tijde overal en altijd aan, dat ik niet de politiek in kan. Dat gaat gewoon niet. Ik zit aan met mijn winkel. Mijn zoon is nog niet oud genoeg om het over te nemen. Die pik is 17. En ik zit nog veel te vouwen in Swansea en met ADO. En dat gaat gewoon echt niet. En die pik moet eerst ergens anders werken. Hij mag niet beginnen bij jou. Nee. Hij moet eerst bij een andere baas. Net als ik gedaan heb. En dan komt hij vanzelf bij mij in de winkel. Ja. Hoop ik. Ja. Heel mooi is dat. Hey, maar wat zou je brengen in de politiek? Want normaal dat je ondernemers, dat is je bloed. Ik denk dat ik me eigenlijk helemaal in zou zetten. Want we hebben het nu over de gemeentepolitiek op dit moment. En ik ben gek op mijn stad. Ik ben helemaal gek op de Hofstad, op Den Haag. En ik zou me echt heel erg inzetten voor Den Haag. En ik zou de stad Den Haag in alle kanten, dat zou mijn prioriteit zijn. Zeg maar. Wat moet er veranderen? Nou, veranderen. Maar dat gezei over die pier, weet je, daar beginnen we mee. Dat zit de Richard ook dwars, hè? Nou, dat zit maar ook dwars. Ik kan niet begrijpen, het kan zo makkelijk, weet je. En dan 3 weken later zeggen van, we gaan een miljoen in Scheveningen steken om meer toeristen te krijgen. Terwijl je die pier laat verrotten, weet je. Je uithangbord van... Hangt een vloek op dat ding, hè? Ja, volgens mij zit een vloek op dat ding. Volgens mij zou jij daar ook geen zaak willen beginnen op de pier. Al kreeg je er een maar degene die op die. Weet je, die jongen van de pannenkoeken-ding, die daar, de pannenkoekenrestaurant, die heeft er jaren gezeten, die heeft daar top gedraaid. En die kan gewoon zijn telkootje sluiten, omdat die niet geholpen worden door de gemeente. En dat vind ik gewoon niet terecht, weet je. Maar er zijn nog wel meer dingen, weet je. Dat rare ijspaleis of dat rare cultuurding wat ze neer gaan zetten. En zo kan ik nog wel meer dingen opnoemen waar ik het totaal oneens mee ben. Ja. En wat vind je van Barbie en Co? Al die types uit Den Haag? Ja, weet je, kijk, het is natuurlijk leuk om naar te kijken. Maar ik heb daar niet zoveel mee, als ik heel eerlijk ben. Ik vind het eigenlijk... Dat is een beetje anti-reclame voor je volk, toch? In het begin is dat leuk, weet je. Dat Gerso natuurlijk, lach ik ook om. En die gastje vind ik ook wel hartstikke leuk. Maar ik heb er niet meer naar gekeken, weet je. Ik bedoel, ik vind het allemaal te ver gaan. En allemaal te veel opgezette rare dingen. Ik vind niks. Nee. En wat is dat is sowieso in Haag ineens niet? Dus dan hebben wij allemaal... Nee, ik denk dat dit wordt gewoon echt gemaakt, weet je. Er worden mooie dingen uitgezet. Ik vind dat niet echt. En ik vind dat gewoon een slecht voorbeeld voor meer. Hey, maar laten we even uit de Haagse politiek. Want ik neem het onmiddellijk aan dat je het helemaal goed voor hebt met Den Haag. Maar we zitten ook, je had het al even over vriend Rutte. En dat je toch VVD'er bent. Maar dat je toch eigenlijk... Wat moet er gebeuren met ondernemingsklimaat in Nederland? En wie moet dat doen? Nee, ik denk Rutte. Ja, maar dat klinkt raar. Ik denk dat Rutte, want stel je voor dat Rutte dat niet doet. Wie waren we dan naar voren gaan schuiven? Ja, dat is een goede vraag. Maar dus je blijft wel omstemmen? Laten we beginnen met wat moet politiek, gebeuren. Wat ik zeg, Wilders die trekt mij toch in dit geval met zijn ideeën meer aan. Maar als ondernemer moet je het op... Ik heb toch op de een of andere manier nog steeds ook wel vertrouwen in het is voor mij heel moeilijk, weet je. Ik bedoel, wie moet het anders gaan doen? Nou, je moet lekker dat linkse kabinet gaan krijgen. Dan ben je lekker in de aap gelogeerd. Ja, ja. Je moet niet over nadenken. Je bent er niet zo op dat Wilders zo de islamieten afvalt, hè? Ik bedoel, je bent zelf ook gelovig, hè? Ik ben christelijk, ik ben gelovig. Wat laat ik het zo zeggen? Kijk, ik ben met zijn denkwijzes wel eens, maar niet met alles. En het komt af en toe een beetje rotse strot uit. En dat vind ik gevaarlijk, weet je. Dus dan moet je ook eerlijk in zijn. Ja. En het extreme heb ik het ook allemaal niet zo op. Dus het is een beetje tricky. Maar ik blijf zeggen dat ik toch nog wel het idee heb dat onze vriend Rutte de ondernemers kan. Want als de een het moet helpen, dan moet de VVD het doen. En, wat zou je dan voor je moeten doen? Ja, wat zou die moeten doen? Ja, weet je wat het is? Het woord, laat ik het zo zeggen, het wordt nu heel moeilijk gemaakt. Hè? Ja, merk je het echt? Ja, ik geef een voorbeeld. Een reclamedoek op de gevel bij een winkelier die wat reclame wil maken. Daar is zoveel poppenkast voor nodig. Ik heb al 3 keer een reclamedoekje van mijn gevel af moeten halen. Omdat die niet aan die eis voldoet. Komt het door Rutte, denk je? Nou, nee, niet door Rutte. Maar ik bedoel, dus mensen zeggen, het moet de ondernemer makkelijker gemaakt worden. Weet je, je hebt wel eigenlijk wat lastenverzwaringen voor je kiezen weer binnenkort. Alles wordt op de ondernemer afgepikt, zeg maar. Hoeveel procent moet jij afdragen? Nou, veel te veel. Hoeveel procent weet ik niet. Maar dat moet je even mijn nummer van mijn boekhouder geven. Maar ik word daar wel. Ik kijk daar nooit zoveel naar. Kijk, wat ik al zeg. Dat komt allemaal wel goed. Maar ik moet je heel eerlijk zeggen, alles wordt moeilijk gemaakt voor de ondernemer. Niks krijg je meer voor elkaar, weet je. En dat is wel eens een afzaak, als je eerlijk gezegd. Waarom zou dat zijn, denk je? Ja, ze moeten geld hebben. En dan is het makkelijkste om het bij de ondernemer, bij de rijkere mensen vandaan te halen. En dat vind ik wel geluk, weet je. Ik bedoel, kijk, hoeveel mensen zijn zogenaamd werkeloos, hebben geen baan en lopen zwart buitenklus. Ga daar wat strenger aan. Weet je, als je over die werkeloosheid hebt, haal wat minder van die Oost-Europeanen naar binnen. We kunnen er lacherig om doen. En we kennen Wilders negeren. Maar natuurlijk te gek voor woorden dat je al die buitenlanders hier binnenhaalt en die het werk van de Nederlanders oppakken. En dan zeggen, we hebben hier te veel werkloos. Ja, we kunnen nog uren doorpraten. Ja, niet. We gaan helemaal niet uren doorpraten. Nee, we gaan nu ophouden, want we moeten verder. Maar vraag je, als we nog wat van je willen horen, waar sta je te praten? Wanneer binnenkort? Sta ik in Leusden. Ik sta overmorgen sta ik in Kagen-Braassem. En woensdag sta ik in Barneveld, geef ik een lezing. Dus dat is... Elke avond nog maandag. Is er een website waar we kunnen kijken? www.johnvanzweden.eu. Maar die was vandaag niet allemaal functioneel, dat weet je. Nee, ik heb gehoord. Er is een of andere rare storing. Dus weer een... Druk, hè? Iedereen wil het natuurlijk zien. Ik denk dat het de NSA is. John, hartstikke bedankt. Wij moeten verder met voetballen, want de competitie raast door. Ajax, ja, sorry John, wordt de kampioen van de armoede. Maar wij troosten ons met Leo Dries. Sporten. Ah. Met Leo. Ah. Leo Driesen. Een hele goede nacht, Leo Driesen. Ja, dan een goede nacht. Jelmer Heijs, geloof ja. ik. Ja. Kutkabouter voor jou, maar ook. Ja. Nou, nee hoor, dat hoeft allemaal niet aan mij en die geld voor. Kutkabouter is wel een mooie naam. Het is vind een ik prachtige ook. Naam. En Jan Heemskerk, hoe is het met jou, jongen? Ja, nou, ik zal je vertellen, het gaat goed, Leo. Ik ben druk bezig de hele week met een boekie maken. Ik ben hartstikke druk. Hartstikke druk, maar ik vind het toch leuk dat ik hier weer zit vanavond. Hij wel. Ja, dus ik heb een baan te veel momenteel. Maar dat is een luxe, hoor. Dat zie ik ook wel in. Oké. Ja. We laten erover meer. Trouwens, Leo, jij hebt ook een baantje. Nou, een baantje. Je zit in Koning Voetbal, zag ik. Nou, wat klinkt dat weer verbaasd. Nee, leuk. Oh, leuk. Ja, ik zet een videorecorder aan. Videorecorder? Ja. Met mijn Betamax? Ja, je bent Betamax. Nee, ik zag ook... Philips 2000, wat heb je? Let zeggen, was ik van plan te gaan zeggen. Ja, ik zeg het niet, want ik had het idee, dat weet niemand meer. Ik heb het idee, zonder het nog gezien te hebben, dat je gaat winnen. Want de voorstukjes voorspelden al een beetje dat het spel in jouw voordeel lag. Met jouw team. Ja. Nou, kijk morgen maar. Ik verraad niks. Je bent ook aan kanje roken. Hey, ja, Leo, luister eens. Wat vond je net van John van Zweden? Ja, van Zweden is natuurlijk wel een karakter, hè? Dat hebben jullie er wel goed uit laten komen. Ja, zo zijn wij. En, ja, en had jij. Koning. Ja, en had jij niet ook graag een voetbalclub gekocht al een keer in je leven voor 50 roodjes? Nee, ik kan elke dag kan ik Telstra kopen. Voor weinig. voor weinig. Ja, maar ja. Nee, laat mij maar lekker dit doen wat ik doe. Ja, dat vind ik wel mooi zat. Welke ploeg... Maar het is wel een mooi jongensboek, ja, zoals hij dat zeker gedaan heeft. Ja. Maar het is ook echt een boek, hè? Vind je nou niet dat er een beetje te veel voetbalboeken zijn op de wereld? Nou, dan kopen ze het toch niet? Nee, dat doe ik ook niet. Maar was het vroeger dan jou? Of zeg jij, nou, het kan mij niet genoeg, dat is de volgende week... Het is wel na Gijp, maar dat zie je wel vaker natuurlijk, hè. Gijp was natuurlijk een enorm succes. Ja. Zeg, logisch, 300.000 exemplaren van verdomme nou, ja. Nog steeds. Ja. En in navolging daarvan, het boek van der Meijden heeft er ook meer dan 100.000 verkocht, geloof ik. Ja, heb ik gelezen trouwens. Nou, dat was een feest. Ja, we daar niet zoveel met voetbal voor doen, hè? Nee hoor. Nee. Het is nu wel trouwens, als we het dan toch over voetbalboeken hebben, het is wel een levenswaardig, tenminste ik hoop dat het levenswaardig is, maar wel de moeite waard. Qua inhoud hoop ik over Kirsten Niegaard te verschenen. Oh, AZ-speler, ja. Ja. Geweldige voetballer, die een bizar auto-ongeluk heeft gekregen. Ooit. Ja, ik kreeg echt een beetje traantjes in mijn ogen toen die beelden zag. Dat hij zijn oude, dat hij Willem van Hanegem zag. En ja. Dat hij echt geen emotie... Nou, ik begin alweer bijna weer. Het is een wonder dat hij nog leeft. Hè? Ja. Moet je nagaan, reed rustig op de snelweg, niks aan de hand. En voor hem rijdt een auto en die rijdt over een ijzeren staaf heen en die wordt gecatapulteerd, hoe heet zoiets? Ja, nou, die ging door de lucht. Vooruit in. Ja, ongelooflijk. En zo rechter helft van zijn hoofd, is echt, omdat hij wilde leven, is hij blijven leven, maar hij was eigenlijk door de arts opgegeven. Ongelooflijk. Ja, dus het is mooi dat hij er is en mooi dat hij ook nog redelijk bij de tijd is. En dat boek dat wil ik wel lezen, ja. Ja. Maar je hebt bij Jan om te komen, je hebt wel een beetje gelijk, er zijn veel voetbalboeken. Maar, ja, maar wanneer komt jouw boek? Vraag aan mijn boek. Ja, ik denk, je hebt ook wel jouw leven is ook wel een boek waard. Nou, ik heb al een bestseller geschreven, hè. Oh? Meegeschreven met het boek van Hanegem. Heb je daar al meegeschreven? Jazeker, een paar hoofdstukken. Dat wist ik niet. Een grote stoeptegel. Leuk. Ja, dat was... Heb je je keuken van betaald? De keuken en... Kortom, we gaan ooit nog wel eens een keer de top 5 voetbalboeken aller tijden met Leo Driessen samenstellen. Maar nu even verder met Koeman versus Koeman. Voor het allereerst heeft Erwin gewonnen. Nou, wat zal hij blij zijn. Ja, het was leuk. Nou, dat was aandoenlijk. Ik was bij die wedstrijd. Het was wel leuk. Erwin is toch net als een tikje zachter dan jongere broer Ronald. Ja. En dat was ook wel mooi na afloop van de persconferentie. Waar Erwin eigenlijk niet zo goed raad is met zijn vreugde. Want hij was natuurlijk enorm blij als je in de laatste seconde wint. En de tegenstander krijgt geen kans meer om wat terug te doen. Maar hij had echt ook oprecht te doen met Ronald. Want hij zegt, ja, ik zit hier toch een beetje dubbele gevoelens. Ik ben natuurlijk hartstikke blij. Maar ja. Ik vond Ronald minder sportief. Ja, maar Ronald is echt een winnaar. Dat is... Ja, en ik denk dat hij vroeger met spelletjes, met Sergi niet ook de boel over de tafel heen gooide als hij verloor. Die indruk heb ik wel, ja. Dat hij dat deed. Er zijn ook beelden van de wedstrijd die Ajax ooit speelde thuis in de meer nog tegen Groningen. Ja. Waarin Ronald van achter de broer Erwin even onderuit schopt op een niet mis te verstaande wijze. Ja, dan werd er altijd naar vader Martin gegaan, hè? Dat soort situaties. Heette die vader geen Martin. Er werd op dat moment altijd naartoe gegaan. En die moest dan altijd zeggen dat het in de vuur van het spel en zo. Ja, en, ja. Martin was zelf ook een goede voetballer. Hè? Eenmalig international. Oh. Ja, die kon ook wel aardig voetballen. Dus daar hebben ze het van. Maar hey. Ronald gaat wel een moeilijke tijd tegemoet. Want ik schrok van met name dat het weer niet ging met Feyenoord. Dat kan. Maar als ik dat tellen na afloop hoorde vertellen... Dat hij vond dat er maar één ploeg recht had op de overwinning en of we dat allemaal nog niet gezien hadden. Nou, dat hadden we niet gezien, want ik vond de RKC zelf beter in de tweede helft. Maar zolang spelers op die manier nog denken over een wedstrijd die ze zojuist niet goed hebben afgesloten, dan wordt het wel helemaal een lastig kwijt voor Koeman. Ja, maar dat zie je elke week bij Ajax ook, joh. Dan staan ze ook allemaal een beetje te glimmen en zeggen van, het was eigenlijk wel best wel een goede wedstrijd. Het is jammer dat we niet gewoon met 4-0 gewonnen hebben. Even over Koeman nog. Maar ik wou nog even over Ronald want kijk, een paar weken geleden was het allemaal, weet je wel. Zou hij ook de nieuwe bondscoach worden? En, laat ik nog even vragen. Ja, maar dat wordt ook een ander verhaaltje nu zo langzamerhand. Zeker nog, er waren al mensen die voorstelden dat we misschien de broertjes maar bondscoach moesten maken. Maar dat is een beetje onzin. Het zou ook nog best wel eens zo kunnen zijn dat gewoon Van Gaal, als je het nog een paar keer laat vallen, dat hij het maar moet blijven. Dat hij het ook maar gewoon blijft. En dat grapje van Hiddink, dat iemand zei van Hiddink die heeft zichzelf op de Telegraaf voorzichtig al kandidaat gesteld. Ja, en dat heeft hij wel gedaan, maar dat doet Hiddink wel heel slim, want zonder dat hij daardoor beschadigd wordt, wordt hem duidelijk dat hij nou niet echt de meest aangewezen persoon blijkbaar is. En dan, precies, het viel niet echt in dat iedereen begon te joelen van wat fijn, Guus wil het nog wel een keer doen, dus hij kan zich weer gewoon netjes zonder al te veel schade aan lijf en haven en goed terugtrekken uit de discussie. En dan wordt het dus misschien inderdaad toch nog weer Louis. Wie zou het anders moeten worden eigenlijk? Ja, ik kan nog even twee dingetjes zeggen. Ja, doe maar hoor. Aanstaande dinsdag kijk ik met heel veel belangstelling naar de wedstrijd tegen Barcelona. Want ik ben benieuwd wat voor salonwedstrijd dat wordt. Want ik kan me toch niet voorstellen dat daar op het scherp nee zal worden gevoetbald. Dus we gaan even, daar kom ik zondag dan wel op terug. Dan hou ik even de opties open. Maar... Ja, wat denk je het wordt? Dat komt. Oké, kom je zo op terug. Kort en goed, Barcelona heeft hele andere dingen aan het hoofd op dit moment. Die zal geplaatst worden voor de volgende ronde, geloof ik. En zal daar niet met een sterk team komen. Dus kijken wat Ajax dan mee doet. Of ze daarvan kunnen profiteren. Ja, want wat is er nou eigenlijk? Ik denk dat het zomaar een gelijk spelletje is. Een puntje pakken en wat betekent dat uiteindelijk dan? Is het nog dat je theoretisch? Dan de laatste wedstrijd van Milaan moet winnen en ik ben nog tweede in de pool. Ja, hè? Dat is niet onmogelijk nog, hè? Wat van Milaan winnen, dat is. Het is mooi dromen. Het is mooie dromen, maar er zijn geen gekkere dingen gebeurd. Ja, er zijn zeker dingen gebeurd. Dus voor. Ja. Wat ik ook nog mooi vond vandaag was de terugkeer. Hij heeft al een paar wedstrijden meegedaan, maar hij stond vandaag echt als een kapitein op het middenveld voetballen bij RKC. Yvan der Snow, geweldig. Geweldig. Niet durfde het aan om met hem in zee te gaan vanwege zijn hart, verleden met zijn hart. Maar hij is geopereerd. Hij is 100% genezen verklaard. En hij voetbalde echt geweldig. Ik denk dat hij wel de grootste reden was. Een van de grootste reden was dat RKC het uiteindelijk won. Ja, hij was ook man van de wedstrijd, hè? He? Hij was ook man van de wedstrijd, toch? Ja. Terecht. Hey, maar is mag ik nog even aan jullie vragen? Er is een woord, ik zag op internet voorbij komen. Dan wil ik toch even het Saskia Noord verweten door Maya van der Broeke. Ja, het is internet, hè? Op Twitter. Werd er verweten dat ze het woord roofkippen had gebruikt. En daar had ze geen bronvermelding aan gedaan. Want dat, zei Maya van der Broeke, dat is het woord wat Jort Kelder ooit heeft ingevoerd. Nee, dat was niet Maya van der Broeke. Maya van der Broeke is een hele dikke Belgische zangeres. Oh. Dit is, hoe heet ze ook weer? Mirjam van der Broeke heb jij het over. Mirjam is inderdaad de oogverblindende hoofdredactrice van de Quote. Die Saskia daar inderdaad op gewezen heeft. En vlak daaronder heeft Saskia gezegd... Oei, wat fijn dat je dat zegt, want dat wist ik niet. En dan zal ik het voortaan keurig met bronvermelding doen. Waarom wil je dat? Toen heb ik lang gehaarzeld om nog wat toe te voegen. Nou, wat wil je toevoegen? Want ik heb van 1987 tot 90 heb ik voor radio de NOS Radio Tour de France gedaan. Ja. En een van de eerste begrippen die ik leerde kennen bij Radio Tour de France was het fenomeen roofkippen. Aha. En wat was dat? Het was voordat de Tour begon, gingen wij dan persconferenties af van ploegen. En van sponsors en dergelijke. En dan, dan ging je roofkippen. Want dan kreeg je allerlei leuke tassen mee met... Goodiebags. Met dat tegenwoordig. Goodiebags, een rotzooi. Maar het is natuurlijk heel iets anders dan de betekenis die er later aan is toegekend. Namelijk... Ja. Wijf dat het alleen maar met rijke kerels doet. Maar er staat eigenlijk... Of een kerels afpakt van andere mannen. Vrouwen, bedoel ik, sorry. Ja, dat is dan het begrip wat we later toevoegen. Maar het woord roofkippen gebruiken wij dus al in de jaren 80. Dus eigenlijk wil jij zeggen dat Jort Kelder Leentje Buur heeft gespeeld... bij het journalistieke korps van rondom de Tour de France... dat dit prachtige woord heel erg anders voor... Van die rovige journalisten die elke persconferentie afstruinen... om maar zoveel mogelijk... Hey Leo. De rotzooi mee naar huis kunnen nemen. Zet je dat lekker zelf even op Twitter verder? Ja. Nee, ik doe dat niet. Zo is wel goed zo. Oké, zullen we nog even één vraag dan? PSV verkloot de boel. AZ haalt een puntje met 9 man. Met Twente, Vitesse en Ajax gaat het uitmaken. Twente. Nog steeds Twente? Ja, 5-2 uitgehaald tegen NAC. Dus die maar... Gaat, ja, oké. Nou ja, we houden het erop. We hebben nog het goed van jou, Barcelona, Ajax, volgens mij. Ja, dat zou je nog gelijk spel zeg ik dan maar. Ja. Oké. Okay. Nou, goed zo. Leo, dankjewel, bedankt. Leo. Yo, graag gedaan. Goedenacht. Echte jammer. Martin, doe nog even een neukklassieketje. Waarom kijken die mooie meisjes altijd zo vreselijk boos? Dat is toch nergens voor nodig? Als je lelijk bent, moet je boos kijken. Maar die hebben ook vaker een glimlach op hun gezicht... dan die schoonheden van dit land. Wat is dat nou toch? Als je klompvoeten hebt en bruggenkoet... en beugel, poekels in een vierkante platte reet... dan kijk je chagrijnig. Niet als je die natte droom bent van alles met een piek... Maar, lieve vrienden, ik wil jullie iets bijbrengen. Die meeste booskijkende meisjes, die zijn niet geil te beuken. Ze krijgen zoveel aandacht van die mannen... dat ze zich niet eens meer in het zweet wensen te werken. Alleen die knapste jongen met die witste gebied... keurt ze een blik waardig. Dus het heeft geen enkele zin om jouw best te doen voor die mooie meid. Nee, je moet uit een meisjesgroepje... Die lelijkste pakken. Het lelijkste grietje is zo blij dat zij eindelijk aandacht krijgt. Dat zij alles voor je en met je wil doen. Alles wat je ooit met een meisje wilde doen en een meisje kan proberen, kan met haar. Zij vindt dit allemaal goed, zolang je haar maar een beetje warmte geeft. En nu komt het. Die mooiste meisje van die groep. Begrijp niet dat jij je aandacht en je geslacht in het lelijkste meisje steekt. En dus is haar machtspositie binnen die groep in het geding. En daarom kan je haar ook nog aan het spit dreigen zonder veel moeite te doen. Denk daar maar eens over na. Tot volgende week. En het werkt echt hoor, zo heb ik dat lelijke zusje van Patricia Pai genaaid. Drie maal raden wie een week later op oma Martens trompetter zat. Ja, het Internationaal Zeerecht Tribunaal in Hamburg heeft dus bevolen dat de Arctic Sunrise en haar bemanningen moeten worden vrijgelaten als de Nederlandse staat tenminste even 3,6 miljoen euro borg wil overmaken. En dat maakt het een zaak voor... Het Haags Geluid. Een hele goede nacht, Liesbeth van Tongeren van Groening. Ja, goeie nacht. Wat is het koud buiten. Het is ook koud buiten, maar wij zitten gelukkig lekker binnen en mijn warme stem gaat u verwarmen. U was natuurlijk ooit baas van Greenpeace Nederland. Bent u een beetje blij dat uw activisten zijn vrijgekomen? Ik ben tevreden dat ze op borg toch vrij zijn, maar ze zitten nog steeds in Rusland. En de Russen hebben dat schip ook nog niet aan Nederland teruggegeven. Nee, want ze mogen het land ook helemaal niet uit. En hen hangt natuurlijk nog altijd in principe een grote gevangenisstraf boven het hoofd. Ziet u dat er nog van komen of zal het wel loslopen? Ja, het Russische rechtssysteem is natuurlijk helemaal lastig gokken. Dus we hopen erop dat wat Poetin gezegd heeft, dat we garantie krijgen dat het klopt. Maar ja... En daarna moeten ze weer aan de slag om die Noordpool te redden. Maar wat is dat eigenlijk met die Poetin? Zeg? Wat vindt dat, zeg, u zegt dat nou, maar dat las ik inderdaad ook. Is die man mal of zo? Eerst, hij heeft alle touwtjes daar in de handen. Dus mogen aannemen dat hij er toch minstens op de hoogte was. Dat ze het zo zouden gaan aanpakken. Keihard, zullen we maar zeggen. Ja. En nou ineens, die lieve mensen. Dat zijn toch gewoon wat onschuldige treehuggers. En laat toch gaan. En we kunnen toch met als mensen niet zulke kwaaie dingen doen. Is die man gek of zo? Nou, bij ons is ook wel eens een enkele minister die eerst zegt keihard optreden. En vervolgens valt het wel mee. Oh. Dus ik ben al lang blij dat hij dat doet. Ik hoop dat hij nu zijn aandacht richt op het beschermen van de Noordpool. Maar, want daar ging het in Greenpeace dus natuurlijk om. Ja, maar mevrouw van Tongeren, ze vroegen er wel een beetje om, hè. Maar dat zei, kijk, laat wel wezen, ze hadden ook een brief kunnen sturen met, wil je daar alsjeblieft mee ophouden? In plaats van gelijk weer zo, hè? Ja, wat denk je dat het resultaat zo al was geweest? Nou, het resultaat is dat ze nu in de cel zitten. Heeft als zij steeds beleefde brieven sturen. Daar beginnen ze altijd mee. Natuurlijk, er zijn honderden beleefde brieven gestuurd. Naar Shell, naar BP, naar... Maar het is... Oké, laat ik het anders zeggen. Ik heb wel een beetje het gevoel... dat je dan nu zegt van... zielig hier in de cel. Ja, dat is wel een beetje het risico van het vak. Toch? Het jaar daarvoor hebben ze precies hetzelfde vreedzame protest uitgevoerd. Toen hebben ze 3 uur met een spandoek daar in de ijskou op dat platform gezeten. Vervolgens met hun bootje terug naar het schip en terug naar Nederland. Ja, ja, dus dit was onberekenbaar. We hadden het echt niet kunnen zien aankomen, dit. Het is heel fijn dat we mensen hebben die zo heldhaftig zijn... dat ze voor onze natuur en onze planeet opkomen. Ik ben trots op die mensen van Greenpeace. Ja, serieus? Dat ik er werkte en dat ben ik nog steeds. Ja. Maar okay. Er is ook dus zoiets, hè, als we hebben het even over borg net. Weet u hoeveel borg Greenpeace heeft moeten betalen eigenlijk om ze los te krijgen? Nou, Greenpeace niet, de Nederlandse staat. Ja, nee, nou, nog erger! Stop. Het Zeerecht Tribunaal gezegd. Ja, dat weet ik. Betalen als borg voor het schip en de bemanning. Dat weet ik, maar er is ook al borg betaald in die rechtszaak tegen die mensen. Er zijn 2 rechtszaken aan de hand. Er is dat Zeerecht Tribunaal. Wat Rusland niet... Dat heeft nu gezegd dat die spullen terug moeten naar de boot en de mensen moeten vrij... En daarvoor moet Nederland 3,6 miljoen euro lappen als borg. Maar Greenpeace zelf heeft ook borg betaald... om die mensen op borgtocht uit de gevangenis te krijgen, nu al. Ja. En weet u hoeveel dat was? 45.000 euro per stuk. Nou, dat viel dan door aardig mee, hè? In verhouding tot die 3,6 miljoen die wij moeten betalen voor die grapjasserij. Een schip is helaas iets meer waard dan mensen vrijstellen. Dus weet je, dat zijn rechtbanken en tribunalen in Rusland en het Zeerechttribunaal die dat verzinnen. Ja. Ik vind natuurlijk, hè, als je überhaupt niet gaat boren op de Pool, had Greenpeace er niet heen gehoeven. Ja, maar... En dan hadden we het hele gedoe. Dus eigenlijk... Maar dat is er gewoon een opinie natuurlijk. Ja, maar moeten we het maar beschouwen als een onvrijwillige bijdrage aan Greenpeace. Maar even voor de zekerheid, mevrouw Van Tongeren. Als ik nou naar Rusland ga en ik ga staken voor goedkope wodka en ik word vastgezet. Houdt u me dan ook uit? Ik denk dat voor het overleven van de mensheid goedkope wodka net... Nou, ik weet het niet. ...aan klimaatverandering. Maar ik vind dat namelijk belangrijk. Ik bedoel, andere mensen vinden de Pool... Ik wist helemaal niet dat jij dronk, joh. Nou, een wodkaatje op zijn tijd. Echt waar? Ja. Nou, ja, een enkel vodkaatje op zijn tijd, dat kan je je vast permitteren van je salaris. Ja, nee, hij wil, ja. Ja, ja. Maar, ja, ook... kom je bij mij maar een keer een vodkaatje. Oké, okay, ja, deal, dus, staat. Ja, echt niet meer kan betalen. Maar u geeft eigenlijk overal antwoord op met de opmerking van ja, we moeten de Noordpool. Wat is er eigenlijk zo erg aan boren in het Poolgebied? Kom, krijgt u een podium van, mag u het nog één keer uitleggen? Oké. Het is een van de laatste wildernisgebieden op aarde die we hebben. Mooi. Het is daar natuurlijk, het Pool, nogal koud. Ja. En ja, we hebben geen enkele manier, als er wat misgaat met die olieboring, en bij elke olieboring tot nu toe is er altijd wat misgegaan, om ja, daar die lekkage op te ruimen. En moet je je voorstellen, zo'n mooie witte Pool. Ja, en dan die permanente grote zwarte vlekken daarin. Ja. Dat moeten we niet willen. Nee, dat moeten we niet maar willen. Maar we willen ook allemaal een autootje rijden. Ja, precies. En ook ergens kacheltje steken. Oh ja, trouwens. Rijden, maar dan elektrisch autootje rijden. Ja, wat een schitterend bruggetje naar het volgende onderwerp, zeg. U bent, mij, ja, dit gaat dus geweldig. Ik ben even aan het zoeken, maar een Green Car Valley wilt u. Wat is dat in hemelsnaam? Ja, je moet daar een mooie modeterm op zetten. Nou, dat klinkt hartstikke goed. Een Green Car Valley. Green Valley, en toen dachten wij Green Car Valley. Geweldig. Ja, wij hebben in Nederland behoorlijk wat, wat werkgelegenheid in de schone auto-industrie. Ja, we hebben nu Tesla, hè? De enige mooie auto, elektrische mooie... Ah, Fisker is ook mooi, maar voor de rest BMW is het oerlelijk. Ja, oh ja, BMW, Audi, die volgend jaar. Goedkoper, de Nissan Leaf, je hebt zo'n Mini. Ja, die zijn heel lelijk. Ik aan elektrische auto's, de één vind. Nee, jouw Volkswagen Golf is mooi. Hey, don't fuck with mijn Golf, ja. De grijze Volkswagen Golf, en je loopt te praten over... ouderwetse diesel. Doe eens even normaal, joh. En de trein, hè, die is natuurlijk... Ach, het allerlelijkste ding, ja. Maar wat GroenLinks dus wil, ja, is dat we ons veel meer in gaan zetten. Niet op de auto's van het verleden zoals de Duitsers doen, maar veel meer op de auto's van de toekomst. Dus slim nieuw rijden. En zelfs Melanie Schultz is voor modern rijden, voor zelfsturende auto's. Ja, daar ben ik het ook wel mee eens. Lekker. Ja, nee, als je lekker nieuw, als je niet hoeft te sturen, kan je ondertussen ook lekker werken in je auto. Ja, nee, wacht even. Daar hebben we het niet over. Nou ja, ik vind het gewoon ideaal omdat het lekker goedkoop is. Echt, maar die accu's zijn... Zie je wel dat je de hoofdzaak er weer uithaalt, ja, hoor. Tuurlijk. Mevrouw Tonger zit ons te vertellen over een belangrijk werkgelegenheidsproject in de Randstad. Namelijk onze technologie voorsprong kweken op technologie. Dat is toch echt Zuid-Nederland, hoor. Daar zit, ja, daar zit Tesla, waar vroeger Mitsubishi zat. Oké, sorry. Dus de Green Valley komt in Zuid-Nederland. Prima. Nou, hartstikke goed. Dus doe eens daar ook eens wat. En de bedoeling is dus dat wij ons meester maken van de meest innovatieve technieken. En een grote speler worden op het gebied van elektrische auto's. Klopt? Ja, want wij zijn hartstikke goed in kenniseconomie. We hebben heel veel jongens en meisjes op de TU's die van alles nog wat uitvinden. Alleen verdienen we er zelden wat ja, aan. Precies, omdat wij iets te groot lompe handen hebben. Die Chineesjes die kunnen dat veel goedkoper met kleine handjes. Mevrouw van Tonger is beter. Leuke dingen uitvinden en vervolgens niet zorgen dat ook onze mbo'ers of hbo'ers, dat iedereen er verder mee aan de slag kan. Nee, dan gaat zo'n ontdekking meestal linea recta naar het buitenland. Ja. Die verdienen er dat aan. Nou, dat vindt GroenLinks jammer. En GroenLinks lijkt het ook hartstikke mooi als we in Nederland veel meer elektrisch rijden. Hè? Geen herrie, geen luchtverontreiniging. En we maken ze zelf. Maar wat economisch verantwoord. Goed, hè? Ja, ik schrik er een heel klein beetje van als ik het zeggen mag. Nou, ik was op Troskamer Breed en die schrokken helemaal van GroenLinks als de autopartij van de toekomst. Ja, dat vind ik ook wel geestig. Eén probleempje. Wat is het probleempje? Daar wil ik echt heel graag... Nee, dat u mevrouw... Altijd weer een probleem. Ja, nee, ik denk in problemen. Mevrouw Van Tongeren. Kom maar op met je probleem. Nou, wat ik van baal, ik vind het namelijk, afgezien dat ze nog best wel prijzig zijn, mijn Golfje is iets goedkoper. Maar daar komen we wel overheen, want dan geeft hij vast een leuke subsidie binnenkort. Die zijn natuurlijk al een beetje, maar kan nog goedkoper. Waar kom je tot je punt? Mijn probleem is, als ik per dag 150 kilometer rijd, redt die accu dat niet. Nou, dat redt die auto wel. Nee! Jawel. Nee! Ga maar eens kijken bij Tesla, ga maar eens kijken bij... Ja, maar die zijn allemaal getest in de windtunnel, dan halen ze het. Maar in de praktijk halen ze het niet. Die zitten halverwege... Ja, als je 100 rijdt de hele tijd. Maar dat schiet niet op natuurlijk. Ja, maar jammer, toen ze de eerste auto uitvonden, stopte die ook om de 14 meter. Moet je daarom de rest van je leven op een paard blijven zitten? Nee, maar wanneer... Dit is nog geen ontwikkeltraject, man. Ja, wanneer hebben we dan eens een keertje een coole auto die er cool uitziet. Oh ja, goeie vraag. Een beetje herrie maakt, dus niet zo gay. Die Tesla is hartstikke cool. Die rijdt 250 kilometer qua afstand. En bovendien krijg je snelwisselaars. Dan ga je even naar het snelwisselaarsstation. Je drinkt een kop koffie. Je gaat even naar de wc. In die tijd heeft een technicus je accu omgewisseld. En je hebt weer een volle. Ja, bij de grote boodschap dan kun je 3 Tesla's vullen, hoor. Nou, precies. Nee, dat klopt. Oké, dus we willen... Als je met de koffie, dan kan je zelfs met slow laden een heel eind komen. Als ik het goed begrijp... dan gaan we lekker de wegen vullen met grote, mooie elektrische auto's. We gaan de vervuilende, vieze auto's omwisselen natuurlijk voor minder elektrische auto's. Want we hebben dan natuurlijk ook fantastisch openbaar vervoer. Ja. Waar rijdt u zelf in? Waarom push je het nou weer? We zijn hartstikke leuk bezig. Dus we ruilen gewoon de vieze auto's. En dan moeten we weer met het openbaar vervoer. Ecoflex. Ik woon in een dorp. Als ik met het openbaar vervoer in Amsterdam, waar ik zeg maar met de brommer 20 minuten... Dus voor mij best een stukje met je elektrische auto. Ah. Die zet je op een park and ride en dan pak je de tram de stad. Ja. Maar, maar dat is wel één van de weinige punten waar ik het... Nou ja, ik moet zeggen, de elektrische, ik geef toe. Dat heeft het toch wel. Jammer, je babbelt. Vertel eens wat je zegt. Ik vind dat parkeren... Vind ik, ja. Heb je wel eens in zo'n ding gereden? Nee, ik heb geen geld voor. Maar dat parkeren... Te doen bij een heleboel van die merken, ja. Daar je beslist aanraden. Maar dat parkeren, dat vind ik dan wel weer gunstig. Dat je gratis kan parkeren in de stad als je een elektrische auto hebt. Ja. Als je in Noorwegen woont. Nee, in Amsterdam kan je toch bij als je aan het laden bent, dat is een paal. Vier palen heb je in Amsterdam. Ja. Of acht of zo. Maar gaan we daar nog meer van krijgen? En blijft dat ook zo? Of is het dan weer zoals iedereen dat ding heeft aangeschaft, dan gaat alle voordeeltjes eraf en dan worden die palen, dan is het gewoon de stad autoluw? Of blijft dat? We hebben gelukkig veel meer van die palen. Ik dacht, na Noorwegen waren wij het best bepaalde land ter wereld, maar dan moeten er meer komen. Ja, dat waren de fietspaaltjes, hè? Auto's komen. Sorry? Dat zijn de fietspaaltjes, zijn dat volgens mij? Nee, dat zijn die dingen waar je een stekker in kan stoppen. Wij palen als een gek hier. Maar het is hartstikke handig om daar meer van te krijgen. Helemaal met je eens. Maar als je hem thuis hebt, dan heb je natuurlijk de allergoedkoopste stroom ter wereld. Dus niet iedereen heeft een garage. Of ik ga ook hier zeker niet toegeven dat ik en zonnecellen op mijn dak heb en zo'n laadstation in mijn garage. Nou, kijk, zie. Nou. Nee, maar dan wil ik wel tussen de Blankenburgtunnel terug. We gaan gewoon een beetje ruilen. We gaan allemaal elektrisch rijden. Waarom wil je in hemelsnaam de Blankenburg? Nou, ik zal je uitleggen. Kijk, ik vind, het is niet veel goed gegaan de afgelopen paar jaren. Vanuit politiek wegen. We mopperen hier ook ontzettend vaak op de beide kabinetten Rutte. Maar één ding, zo heel af en toe kun je tegenwoordig in Nederland doorrijden. En dat vind ik toch wel zo'n ongelooflijk fijn ding. Ik ben bijna bereid om nog gewoon 10% meer belasting te betalen als dat maar mag. Alleen dat. Ja, een klein beetje wegbeprijzing en we zijn er al. Dan lossen alle files. Ja, wegbeprijzing. Ja. Waarom? De doorrekening van GroenLinks. Kijk, mensen kunnen er niet voor kiezen. Maar het werkt wel, want er zijn altijd mensen die zeggen, ach, ik kan ook een uurtje later. En als je maar iets van 10% minder auto's op de weg hebt, dan zijn alle files weg. Nou, ja, ik word er nog niet gelukkig van. Dan voel ik weer, ben ik weer gaan betalen. Maar ik weet ook niet of het verkeersfileprobleem bedoeld is om jou gelukkig te maken. Nou, nee, nou, maar het zou fijn zijn als iemand überhaupt zou proberen mij gelukkig te maken. Broer, laten we daar verder niet... Vrouw, je kinderen? Ja, nee, het is andersom, hè. Die maak ik gelukkig. Ik heb het idee dat u Jan wel een beetje gelukkiger hebt gemaakt. Hij lacht weer een beetje. Oh, voor ik het vergeet... Nee, we zijn echt al heel lang aan het praten. Ik vind het genoeg. Ja, nou, ik niet. Ik was nog even... Wat wil je nou weten? Nee, nog even één dingetje. Vorige week hebben we het heel uitgebreid gehad over de plannen rond de Prodeo-advocatuur. En u bent ook niet iemand die daar heel erg mee ingenomen is. Maar de vraag was even, bent u dan wel iemand met een haalbaar alternatief? Want wij denken eigenlijk, als Fred Teeuwen ook maar half een bruikbaar alternatief krijgt, dat hij al lang blij is dat hij deze akelige maatregelen niet hoeft door te voeren. Ja, ik heb hem er 4 gegeven, waarvan er 1 is. En wij sluiten mensen zonder de juiste papieren op alsof ze misdadigers zijn. Ja. Als we dat iets minder doen, houden we geld over. En dan kunnen we dat aan de Prodeo-advocaten geven. En een andere die ik heel leuk vind is borgtocht. Borgtocht in Nederland mag wel, het staat in de wet. Alleen doen we het nooit. Als je iemand opsluit in voorarrest, is €250 per dag... En als je hem naar huis stuurt, dan kost dat niks. Ja. En vervolgens is het ook nog goedkoper voor die Prodeo-advocaat, want dan kan die er zelf heen. Kunnen de rijke criminelen komen dan allemaal lekker op borgtocht vrij? Het is gelukkig ook inkomensafhankelijk. Dus er wordt voor iedereen gekeken wat doet ongeveer evenveel pijn met jouw bezit en jouw inkomen. Oké. Okay. Nou, we hebben weer veel om over na te denken. Lisbeth Vertongeren, hartelijk bedankt voor het groene alternatief. En ik kom wodka bij u drinken. Ja, gezellig. Groene wodka met zo'n graspriet erin. Lekker slapen. Ik wens jullie een goede nacht. Verder. Hetzelfde. En morgen weer het land redden. Oké. Dag. Het Haags geluid. Ja, nog weer politiek vandaag. Vrijdag was het precies 50 jaar geleden dat John F. Kennedy werd vermoord. En vandaag is het precies 50 jaar geleden dat Lee Harvey Oswald werd omgelegd. Deze week verschijnt De Zwarte Dag van Oswald. Het boek dat alle andere complottheorieën overbodig moet gaan maken. En wij bellen even met schrijver Dick van den Heuvel. Een hele goede nacht, schrijver Dick van den Heuvel. jullie ook voor straks wel te rusten. Ja, precies. Maar eerst gaan we jou nog even spreken. We zitten nog even tot 2 uur hier. Dick, luister. Jij bent naar Dallas gevlogen. Je hebt de vluchtroute van Oswald nagedaan. En het geweer waarmee die JFK's hebben doodgeschoten onderzocht. En jij concludeert, het kon Oswald niet zijn. Hoe zit dat? Nou ja, kijk, in ieder geval, ik heb een getuige gesproken. En dat is een belangrijke getuige. Dat is eigenlijk de hele zaak tegen Lee Harvey Oswald aan opgehangen. Dat is Wesley Boo Frazier. De man was 19 destijds. En ja. Hij heeft Oswald die ochtend naar zijn werk gebracht. En altijd gezegd, hij heeft een papieren zak bij zich. En daar zaten gordijnroetjes in. En altijd is het vermoeden geweest, daar zat het geweer in. En die man zegt nu, hij is nu 69, hij zegt, nou, daar heeft onmogelijk dat geweer in kunnen zitten. Want? En die heeft dat, kijk, die man was destijds een jongen en deze zaak heeft hem eigenlijk zijn hele leven al achtervolgd. Je moet voorstellen dat dit jochie van 19 destijds onmiddellijk gearresteerd werd, onder druk werd gezet door Chief Curry. Het waren eigenlijk geen politiemannen, maar cowboys daar in Dallas. En ze zeiden tegen hem, jij bent medeplichtig en je gaat de bak in en misschien zetten we je wel op de elektrische stoel. Je hebt het gedaan. En dus hij heeft zenuwachtig een soort van rare bekentenis van, ik ben onschuldig, maar ik heb wel Lee Harvey Oswald vervoerd en hij had inderdaad een papieren zak bij zich en daar kan een geweer in gezeten hebben. Heeft hij destijds gezegd, nu een oude man, en intussen veel wijzer, en zegt nu, dit heeft me al die jaren achtervolgd, ik heb het onderzocht, ik ben een geweer gaan kopen van het formaat, ik heb het uit elkaar geschroefd, ik heb het geprobeerd in zo'n zak te stoppen, maar die zak, die hield ik onder mijn arm, en dat kon nooit passen. Dus in dat opzicht viel de belangrijkste getuige valt eigenlijk nu weg onder het hele schuldverhaal van Lee Harvey Oswald. Maar Dickie zegt een stuk ouder, ook een stuk senieler misschien? Nee. Ik zeg maar wat, hè? Ja, kijk, mijn 69 jaar, ja, misschien voor jullie een oude man, maar dit is toch nog steeds een jonge vent in de bloei van zijn leven. Nou, dus nee, als ik 69 nee, ben ik niet meer in de bloei van mijn leven, hoor, Dick. Ja, maar Dick, Jan is er al voorbij. Ik ben er al bijna, ja. Hij kan misschien niet meer zo hard hollen, maar hij kan nog best wel goed nadenken. En hij kwam echt met een heel legitiem en goed verhaal. Kijk, die man geloof ik. Hé, Dick, maar luister eens. Hoe kom jij er überhaupt in eerste instantie bij om dan naar Dallas te gaan voor onderzoek? Want het is toch nou niet zo dat er niet in de afgelopen 50 jaar voldoende onderzoek die niet mooi gedaan is. Nou weet je, misschien ben ik wel seniel. Dat zou natuurlijk... Nee, maar zonder dolle had jij zoiets van, nou, ik... Nee, weet je, ja, maar als je een boek gaat schrijven... Ja, nee, ja. Het was wel, ik ben eigenlijk altijd, je zit achter je computer en als je even geen inspiratie hebt, ik heb dan een hobby, dan klik ik filmpjes aan over die moord op John F. Kennedy. Nou, dat vind ik al 20 jaar hartstikke leuk. Dus ja, jij bent eigenlijk iemand die elke debiele theorie wel een keer gelezen heeft, elk complot absoluut wel een keertje besnuffeld en nog steeds elke dag leuk vindt, als je dingen die ze hebben zitten doen, even kijken hoe die voor zijn kanus geschoten werd. Ja, en weet je, dat is gewoon een soort vermaak, hoor. Want dan is er weer iemand die zegt, de Cubanen hebben het gedaan, of de oliebaronnen. Ja. Er is ook wel iemand die zegt, de Franse inquisitie, of de Spaanse inquisitie. Illuminatie. er komt wat langs, hoor. Als je dan, wat is de meest bizarre die je langs die je op internet hebt gespot? Wat zeg je? Wat is de meest bizarre? Degene waarvan ik echt denk, waarvan ik ook hartelijk heb gelachen, is dat Kennedy het zelf heeft gedaan. Dat is nog steeds de beste. Nou ja, kijk, er wordt gesuggereerd dat Kennedy was dood en doodziek en er wilde als een held de geschiedenis ingaan. Oh ja, joh. Drie moordenaars in maar... om zichzelf van kant te laten dat vind ik wel knap om dan 3 kogels in je eigen hartjes te kunnen schieten. Maar, heb jij het serieus in een boek schrijven? Ja. Maar ja, jij schrijft ook misschien wel iets wat totaal belachelijk is. Ik bedoel, we hebben het nog niet gelezen. Maar denk jij dat jij wel de waarheid hebt? Dat jij wel. Komt er in het boek überhaupt een conclusie? Ja, nou kijk, er komt een conclusie. Nou, vertel op. Maar dan ga ik het nu vertellen, kan ook niemand het boek meer. Nee, nou, ik bedoel, laat ik zo zeggen, ik heb die vluchtroute gelopen. En ja, dat vroeg ik net. Daar zit een ding in dat mij aan het denken heeft gezet. En laat ik het vooral in de vorm van een vraag laten doen. Hij stapt in een bus en daarna in een taxi en dan rijdt hij naar een plek. En die plek is een beetje raar. Waarom hij naar die plek... Daar heeft nooit iemand zich een vraag over gesteld. Waarom hij nou precies naar die plek... Ja, dat zou zijn wapen gelegen hebben, hè? Dat is de plek waar hij ooit zijn geweer heeft begraven. En jij zegt, waarom zou je naar de plek gaan waar je wapen begraven hebt, als je die moord al gepleegd hebt? Ja, dit is raar, toch? Ja. Wacht even. Jongens, er zitten ook normale mensen te luisteren. Ik leg het in twee woorden uit. We hebben iemand aan de telefoon die ik eruit leg, Jelmer. Nee, ik leg het in twee woorden uit. Dik bewoord. Echt, dat doet hij nou altijd, hè? Met een gast, dan gaat hij zelf met die zitten lullen. We hebben een schrijver aan de telefoon. Jongens, rustig jullie daar. Even stil! In de studio. Kom op, zeg. Dik er maar nog aan toe. Dan gaan jullie een beetje door elkaar heen lullen. Kom ik niet meer aan het Dik, woord. Luister. Dus als je goed begrijpt, die Oswald schiet Kennedy voor zijn donder. Is het verhaal, vlucht, stapt in een bus en in een taxi en gaat dan naar de plek waar hij een geweer heeft begraven, ooit. Ja. Waarom? Dat zegt hij net. Ja, maar even... Nou, ik leg het me maar uit. Ik bedoel, ik heb er een uitleg voor, maar dat... Kijk, hij heeft een half jaar daarvoor... Als ik een moordenaar was, zou ik zeggen, ik ga eerst naar de plek waar mijn geweer begraven is, graaf het dan op, ga dan naar de plek van bestemming en schiet hem neer. Zal ik het even uitleggen, jongens? Jij bent wakker. Ja. Dan moet hij het gedaan hebben. Nee. Ja, maar dus als hij het andersom doet, dan denk je, dan klopt het niet. Dan is het nog raar trouwens hoor, als de president voor zijn kader geschoten wordt en jij denkt, waar zou ik nou eens heen gaan, ik ga naar de plek waar ik mijn geweer begraven. Ja, jongens, zal ik het even uitleggen? Jelmer gaat het even uitleggen. Wacht even, Dick. Hij hoort dat hij is vermoord. Wie? Die Kennedy is vermoord. Ja, Lee Harvey Oswald. Die hoort staat bij de cola machine. Ja, en wat hij denkt is, verdomme, straks hebben ze mijn wapen gebruikt. Hoezo? Omdat hij zegt hetzelfde, I'm a patsy. Ik ben erin geluisterd. Dus waarom gaat hij naar die plek van het wapen om te kijken, ligt mijn wapen daar nog? Wacht even. Hoe komt hij er dan bij? Doe nou even stil wat nu gaat Dick uitleggen. Je hebt helemaal gelijk, Jelmer. Dat wilde ik zeggen. Ja, maar Jan, je hebt ook helemaal gelijk, want het is hartstikke... Dankjewel, Jan. Jij tenminste, de hersens. Kijk, dat wilde ik dus net zeggen, maar toen moest Jan nog even je boek doornemen. De mensen die naar ons luisteren hebben niet allemaal hersens. Nee, maar ik wilde het even dus uitleggen. Dus je moet gewoon luisteren. Dus als ik goed begrijp, maar waarom dacht Oswald dan van tevoren al dat hij werd opgezet? Nee, dat dacht hij niet van tevoren. Dat dacht hij tijdens. Als ik bij een kolenautomaat sta, dan wordt achter mij een president neergeschoten, denk ik, ze moeten mij hebben. Dus ik ren naar Amersfoort om mijn geweer op te graven. Dat is logisch. Nou, hij was wel paranoia, hoor. Dus dat kan bij een kolenautomaat zomaar gebeurd zijn. Nee, ik moet je voorstellen, hij heeft een half jaar eerder heeft hij wel al een aanslag gepleegd op iemand. Ja. En hij is genaaid. Hij is genaaid uiteindelijk. Ja, dus absoluut, hij wist al absoluut. Dat hij ergens voelde hij misschien al wel van, ik word genaaid. Hij voelde, dat wil ik wel van jullie pikken. Hij voelde nattigheid, dus hij denkt, ik ga gauw mijn geweer opgraven. Of kijken of het er nog ligt. Precies. En dan, want achteraf bleek dat dus niet zo handig, want daar hebben ze hem gevonden. En vervolgens is hij 2 dagen later zelf in zijn kanus geschoten. Door wie eigenlijk? Ja, weet je wat ook leuk is? Want ik heb een kaartje in mijn boek, kan je het ook even nakijken. Ja. Die radio is geen visueel medium, maar... Nou, gelukkig maar. Sluit even je ogen en denk even na. De lijn naar die kuil is een enge rechte lijn. En vanaf dat moment gaat hij in een paniekere gezichtszagbeweging door de halve stad heen. En schiet hij ook nog eens een politieman dood. Hij raakt gewoon, als hij die kuil ziet en dat weergeweer niet vindt... Wordt hij gek? Raakt hij gewoon helemaal in paniek. Ik geloof jou, Dick. Ik geloof jou. Maar wie heeft het dan wel gedaan? Maar hij moest natuurlijk dood, hè? Die Oswald natuurlijk. Hè? Want ze waren bang dat deze waarheid die wij nu toch aan het licht brengen, dat die gewoon zou ontdekt worden. Dus ze hebben hem ook nog voor zijn donder geschoten. Ruby, toch? Ja. Dit is wat ik weet. Weet je wat met al die theorieën, met die samenzweringstheorie. Kijk, er is altijd wel iemand die iets heel slims zegt. En die begint dan verder na te denken. En dan stelt iemand die vraag van wie heeft het wel gedaan. En dan gaan mensen nadenken. En die dan gaat het mis. Rare theorieën ophangen over, weet je, de Cubanen die samen CIA. Met de Italiaanse maffia. Daar beginnen we allemaal niet aan. Kijk, er zijn natuurlijk mensen geweest die wisten dat het geweer in die kuil lag. Er is onder andere, Lee Harvey Oswald en zijn vrouw Marina zijn op dat moment eigenlijk uit elkaar. Die Marina Oswald woont samen met een vrouw, Ruth Payne. En die, Ruth Payne, heeft ongeveer 80% van al het bewijsmateriaal tegen Lee Harvey Oswald opgeleverd. Leuke vrouw. Haar man, wiens naam ik even vergeten ben, maar die ongetwijfeld ook Payne van de achternaam heette. Die is degene geweest die de politie heeft gebeld en gezegd, jullie moeten achter die Lee Harvey Oswald aan. Zeg maar een kwartier na de moord. Dus nou, met zulke vrienden heb je geen vijanden nodig eigenlijk. Ja. Ja, nou, ik bedoel, je, kijk, weet je, ik kan niet zeggen, Jan, Piet en Klaas hebben president Kennedy doodgeschoten, want dat weet ik niet, daar kom ik niet achter. Maar dat klopt iets niet. Wat ik heb gevonden. Ja. Hé, hey, dan nog iets, je bent nog bij het huis van die vrouw ook geweest, hè, maar daar heb je alleen maar een briefje achtergelaten. Had je niet het idee, bel even aan en ik vraag het gewoon. Hard. Ja, nee, ik was echt, die dag, ja, ik heb er een filmpje over gemaakt, want ik nam steeds mijn camera mee om filmpjes over mezelf te maken. En het was sowieso al een dag dat ik moest zoeken naar het adres. En ik ben echt op het tuinpad heb ik gestaan. En ik heb de zenuwen schoten door mijn hele systeem heen. Ik durfde gewoon niet aan te bellen. Dat had ik natuurlijk moeten doen. En toen? Wat staat er op het briefje wat je hebt achtergelaten? Nou, in het boek laat de hoofdpersoon ook een briefje achter. En ik vond dat ik een briefje achter moest laten. En eigenlijk het briefje is de vraag van, want kijk, als iemand weet van, als er iemand is geweest die wist dat dit geweer begraven was, en ook op de plek, dan was zij het. West Neely Street, dan was zij het. En daar heb ik haar een vraag over gesteld, maar ja, ze belt niet terug. En terecht hoor, want ik geloof ben dat ik de enige. Is er natuurlijk ook helemaal gek van geworden, ja. Van al die mensen die achter de waarheid aan het hollen zijn. Nou Dick, we hebben in ieder geval, geloof ik, met vreemde krachten een klein puzzelstukje, met name dankzij Jelmer trouwens, een klein puzzelstukje gedaan, in het mysterie rondom JFK opgelost. Ik zou zeggen, als je er meer van wil weten, koop het mooie boek. Het heet De Zwarte Dag van Oswald. Het is van schrijver Dick van den Heuvel. Dick, hartstikke bedankt voor je tijd en je inspiratie. Slaap ze. Yo, mazzel. Echte Janne. De panter ziet een kennis failliet gaan. Dagboek van de liefdespanter. Volgens Mark Rutte zijn we uit de crisis. Maar bij mij in het dorp regent het onverminderd faillissementen. Dat is nooit leuk natuurlijk en vaak ook in de ogen van deze leek onnodig. Dat je denkt, met een beetje geduld, een beetje geld, een beetje tijd zou dit bedrijf best levensvatbaar zijn op het moment dat de ergste kou uit de lucht is. Dat zie je vaak. Er is best een mooie portefeuille met orders, maar er zijn ook veel klanten die niet of veel te laat betalen. En aan de andere kant staan dan leveranciers waar het ook niet zo lekker gaat en die hebben dus geen zin om lang te wachten op procenten. Nou, bij de bank hoef je niet te kloppen, dus wat gaat de ondernemer doen? Die gaat saneren, overbruggen, volhouden. En als laatste mensen probeert er eens eentje of met familie nog wat van te maken. Ja, daar wordt het allemaal natuurlijk niet beter van. Er komt achterstand, de kwaliteit is moeilijker te handhaven, de geldzorgen zijn niet zomaar weg. Het is eigenlijk een spiraal naar beneden en op een dag gaan ze dus failliet. En dan komt als eerste de belasting. Die alles, maar dan ook alles weghaalt. Alles wat een achterstallig centje oplevert voor de staat en ook alles wat voor iedereen waardeloos is, behalve voor die arme ondernemer. Geen spoor van genade, geen spoor van redelijkheid, bevel is bevel. Had u maar niet moeten ondernemen in tijden van crisis. Zo werd bij mijn buurman een lange werktafel die speciaal was gemaakt voor zijn specifieke product en nooit in één stuk uit de werkplaats kon worden gehaald, door de beulen van de belasting kapotgezaagd en in brokken naar de vuilstort gebracht. Want alles gaat mee, geen genade, geen uitzondering en op deze manier dus ook geen doorstart meer. Want die tafel is onvervangbaar. Ik weet niet precies of de Nederlandse staat iets kan betekenen voor ondernemers die het moeilijk hebben. Waarschijnlijk niet zo heel erg veel. Ik kan me echter ook niet voorstellen dat ze wil dat haar werknemers, failliete ondernemers, zinloos en doelbewust een rotschop nageven. Maar hé, misschien ben ik nog niet cynisch genoeg. Dagboek van de liefdespanter. Mooi gezegd, Jan. Ja. Ja. Vorige week maakte hij zijn debuut bij de Echte Janne en nu is hij al een begrip. Gerrit Vosses, weerman uit den Achterhoek. Ja, ik weet niet hoe ik dat zeggen moet. Ik zeg maar gewoon een hele goede nacht, Gerrit Vosses. Goedenacht, jongens. Goedenacht. Ja, hier is hij hoor, de tovenaar van Lichtenberg, de weerman uit de Achterhoek. De man die in één week al een legende is geworden bij de Echte Janne. Hoe gaat hij lekker, Gerrit? Ja, het gaat als best. Heb je nog veel fanmail gehad? Ja, wel redelijk, ja. Ja, en ook nog van de Chandere fanclub? Nou, er zijn wel wat Chandere dealers die hebben het filmpje bij hun op de site gezet. En wil je nou, krijg je ook zoals ze dat noemen dan een deal dat je dan gratis in Chandere mag rijden? Ja, dat weet ik nog niet. Dan moet ik nog even zien dat ik dat wel een keer redden kan. Maar ja, dan moet je wel achteraan, hè? Want die mannen die denken ook, dat is mooi gratis. Ja. En dan voor je het weet loop jij reclame voor de John Deere te maken en zij lachen zich helemaal te barsten met zo'n beroemde weerman in hun portefeuille. Ja. Ja. En jij ziet niks, hè? Nee, ik zie niks. Het is net als bij ons eigenlijk. Een endorsement. Ook niks. Een endorsement moet je voor gaan. En dan voor de 6320, hè? Ja, 6320. Mooi ding. Machtig mooi ding. Met slagroomklopper achterop. Ja. Nou. Hey, Gerrit, Dat ja. Goed, je had het goed, hè, vorige helemaal week. Gelijk. Dat was knap. Het zou koud worden, het werd koud. En toen ja. zou je zeggen, dan zou het weer warm worden. En het werd weer warm. Ja. Nou, vertel maar, wat wordt het volgende week? Ja, volgende week, het is een beetje erg veel weer, maar niet zoveel aan hem te vertellen. Want wij vinden het leuk. Ja, dat snap ik wel, maar het is een beetje saai weer aan het worden, moet ik zeggen. Want we hebben heel veel bewolking de komende dagen. Oh, dat is jammer. Misschien dat morgen nog even een uitzondering is, maar verder is de hele week veel bewolking. En als het wat opkloort, de wind is nog wat noordelijker de komende dagen, dan kan het nog eventjes afkuilen tot rond het vriespunt. Ja. Maar vanaf woensdag dan gaat de wind wat meer naar westelijke richting. Oh, nee. En dan wordt het allemaal wat zachter. Ach, en dan jezus. Wordt het wat natter. Smerig. Temperatuur wat hoger. Klef. Natte trutzooi. Ja, van die trutzooi. Hey, maar Gerrit, ja. Je bent natuurlijk een echte boer, dus ik kijk naar de lucht. Ja. Voor Jan, je kijkt naar de lucht. Ja, ik leer het wel aardig, hoor. Okay. Gaat goed. En dan werd hij no hit los straks. En dan hoorde ik van de week dus, want dan ze apen je nu allemaal na. Hè? Want nu ben jij, jij gaat het helemaal, je bent nog helemaal, dus dan gaan ze dingen allemaal nadoen. Toen zei dus de man van RTL, de weerman van RTL zei, regen om, of een cirkel om de zon, regen in de ton. Ja. Ja, nou, dat is gelul toch, of niet? Ja, nee, dat klopt wel een beetje, want er zit vol vocht in de lucht. En dat is aan je regenboog. Ja, maar dan kan ik het ook voorspellen. Als ik dan weet dat dat komt doordat er heel veel regen in de lucht zit, dat ik dan een kring rond de zon zie, dan kan ik ook voorspellen dat het dan gaat regenen. Ja, maar dat kun je van de week niet zien, want dan is de zon er niet. Dus dan moet je toch weer van de weermannen hebben. Ja, en Gerrit, luister, heb jij had vorige week niet wat je vorige week ook weer had. Je had ook zo'n kreet, maar heb je nog een nieuwe? Ja. Is dat geld dat voor deze week? Of niet? Ja, het kan vriezen, het kan dooien, maar val je op je bek, dan zijn ze vergeten te strooien. Ja, dat is wel weer mooi. Ja, waarheid als een koe. En ook waar, hè? Zo waar ook. dus het wordt trut weer volgende week, dat is fijn, daar hebben we niks aan. Maar is de horrorwinter al in zicht? Nee, de winter begint voor de weermannen 1 december, maar nee, het is een zacht begin van de winter. Ja, zei vorige week ook, dus schiet ook niet echt op. Ja, nee, schudt niet echt op. Nee, eigenlijk hoeven we maar 1 keer per jaar te bellen, want dan is het hele jaar jou wel eens een beetje bekeken. Ja, daarom hebben we iets bedacht, omdat als het weer nou elke week hetzelfde is, wordt het een beetje saai. Dus wij dachten, als jij ons nou een beetje gaat leren om dat weer ook te voorspellen. Dus van die tips als een rondje op de zon, regen in de ton. Ja. Ik heb wel eens morgenrood water in de sloot. Ja. Dan denk ik, is altijd water in de sloot. Een beetje sloot zit altijd water. Vrouwen bloot, handel dood. Dat soort dingen. Een vrouw en een kip zijn de pest op een schip. Ja, dat is ook echt zo. Ja. Maar goed, zonder vrouw is er ook geen zak aan. Zit je met die kerels op zo'n boot. Maar hey, Gerrit, noem iets met wolken of zo. Als we een bepaald soort wolk zien. Waar we dan hebben. Ja, iets waar we ook indruk mee kunnen maken. Ook in een grote stad. Dat je denkt, nou moet ik snel het café in. Een soort wolk waar je indruk mee kunt maken. Of iets anders. Maar, je stelt je voor, Jelmer en ik lopen dus een grote stad. We kijken naar boven en we zien een cumulonimbus. En we zeggen, nou, als het niet binnen 10 minuten pleurt van de regen, vreet ik mijn hoed op. En dat het dan waar is. Ja, zo is, moet ik nou zeggen. Ja. Het is laat. Ik val me er wel een beetje. Ja, het is ook laat, maar. Ja, het is heel laat. Ik moet nog 5 uurtjes alweer opstaan voor het volgende weerbericht. Zo. Ik dacht voor de koeien. Ja, voor de koeien nog. Heb jij koeien eigenlijk, of niet? Ik heb s'morgens altijd om half 7 en moet ik 6 opstaan, 7. En ik had het eerste boerenweerbericht op de radio. Oh. Hier in de lokale radio. Oké, kun je nu vast even doen? Wat is het boerenweerbericht van morgenochtend? Nou, de boerenweerbericht van morgenochtend is een beetje rustig aan doen. Want er zit nog wat appels. Ja, er zit niet zo heel veel appels meer in de grond. Maar een beetje mais zit nog in de bieten. En die moeten nog wel uit. En deze komende dagen, tot en met woensdag is dat nog droog. Dus daar moet ik nog maar even van nemen. Ja. En ook veel ATV doen we ook met dit weer. Hé, maar wacht eens, dan moet je toch juist niet rustig gaan. Dan moet je toch eens een dolle op je John Deere springen en die boel rooien, of niet? Ja, iemand natuurlijk wel een beetje. Want nou, de mooiste stukken ben al gerooid. En de nattere stukken, die ben al aan de beurt. Dus je moet niet als een onwieze erop jagen en aan het slippen komen. Dus, je moet met het natte rooien moet je altijd rustig aan doen. Jawel, ik snap het al hoor. Ik zou een hele goede boer worden. Nat rooien is altijd rustig aan doen. Daar zit een rijmpje in. Nat rooien. Nou ja, er zit ook een heel goor verhaaltje in. Ik ga het morgen uitleggen aan iemand. Ik ga jou nat rooien, maar doe ik rustig aan, hè. Ik denk, Gerrit, dat je zo, zonder dat je erom vroeg, hebben we toch alweer een mooie spreuk. In feite hebben. Wel. Nat rooien moet je rustig aan doen. Hey Gerrit, vinden vrouwen weermannen eigenlijk geil? Wat is dat nou weer voor Of het, dat weet ik gewoon. Of dat groepies hebt. Op het weer bedoel je? Nee, of weermannen. Heb je groepies? Heb je gillende keukenmeiden? Nee. Ligt niet. Nog steeds niet? Wel. Nee. Zegt gewoon dat je vrouw er nu bij is. Zeg je het van niet? Ja, ze klapt me ook heel tijd op de rug. Wat zeggen ze? Ja, nee, maar echt niet. Anders hoeven wij ook geen moeite te doen. Wij dachten dat het een heel opwindend beroep was. Nou, je hebt natuurlijk wel eens een keer een hoge drukgebied, maar dat zullen jullie ook wel hebben. Kijk. We hebben de hoogte, morgen is het een lage drukgebied, dan gaan we nat rooien. Maar als er een hoge drukgebied is, dan komt alles in orde hoor. Dus, ik heb geen vragen meer. Jan, ik vond het prachtig weer. Ik weet dus gewoon dat we morgen rustig aan doen met rooien. Ja. Een natte slip anders, zei dan. Ja, het wordt sowieso een natte bende. Hey, Gerrit, denk jij volgende week vast even na voor een goede les voor ons? Ja, dat zal ik even doen. En dat je echt iets waar we iets aan hebben, met substantie. Ja, dat zal ik even doen. Ja? Ja. Okay. Dan spreken we gewoon af. Tot volgende week. Tot volgende week. Helemaal goed. Ik duik mijn bed in. Ja, heerlijk aan, hè? Dag. Goed gewoon. Oh, de naneuk. Ja. Goed gewoon. Goed gewoon. Ja, heerlijk aan. Dus rustig aan. Als je hele tijd gekakt hebt, ben je dan goed gewoon. Ook, ja. En kom de schaar nog eens weer halen. Dat zeggen we dan altijd, kan ik tegen alle luisteraars zeggen, kom de schaar nog eens weer halen. De schade? Ja. Dus dat je hetzelfde komt ophalen als wat precies, je gekregen hebt. Nou ja, daar kijk ik op naar. Ik vind het wel goed dat het Achterhoeks bij ons een beetje oprukt. Ja, toch? Jawel. Ja, uiteindelijk wordt de kustplaats een keer, hè? Als Van Tongeren gelijk krijgt en die poolkappen smelten. Ja, als Van Tongeren gelijk krijgt, dan rijden we ook allemaal in een elektrische auto. En dan rijden we allemaal. Green Valley. Oh, ja, dat is waar. Volgende week hebben we een mystery guest. Ja. Maar wat veel belangrijker is natuurlijk, is dat volgende week naar alle waarschijnlijkheid collega Roos weer eens opwachting komt maken bij de echte Janne. Ja. Zou die klappen gehad hebben vandaag van John van Zweden als echte Ajax-iet? Ik denk dat het een hele rommelige uitzending was geworden als Jan Roos hier het Ajax-ding had gedaan en John van Zweden het Haag-ding. Ja, hè? Denk het wel. Ik denk dat we er niet zo rustig bij hadden gezeten als nu. Nee, ik vond het een mooie vent, die John. Ja, ze is wel een figuur, hè? Ja, een echte John. Een echte John. Ja, ik vond het een mooie vent. Ja, nou goed. Ik ben heel benieuwd welke kant het in Den Haag op gaat. Ik ben heel benieuwd welke kant het in Swansea op gaat. Misschien gaan we er wel een keer heen. Het was een mooie avond, Jelmer. Hartstikke bedankt weer voor de goede zorgen. Ja, jij ook bedankt. We zijn en tot volgende week aan de andere kant van het glas. Tot zover. Echte Janne. Echte Janne. Hey Gerrit, luister, heb jij had vorige week niet wat je vorige week ook weer had. Je had ook zo'n kreet, maar heb je nog een nieuwe? Ja, het kan vriezen, het kan dooien, maar val je op je bek, dan zijn ze vergeten te strooien.